ส่วนโลกุตระนั้นรู้จักโลกีด้วยรู้จักโลกแห่งการนำพาเป็นหลงติดอยู่ในโลกีด้วยสุขทุกข์หรือสวรรค์นรกของโลกีสูงยอดจนกระทั่งลดดับสวรรค์ดับนรกของโลกีได้เลยหมดสวรรค์หมดนรกนี่คือโลกุตระสุดยอดได้โลกีด้วยไหมได้ด้วยเลยเพราะฉะนั้นโลกุตระนี่มีทั้งโลกีกุศลและได้ทั้งโลกุตระกุศลแต่ส่วนโลกีนั้นได้แต่โลกียกุศลโลกุตระกุศลไม่มีเพราะจับตัวกิเลสไม่เป็นแล้วก็ลดกิเลสไม่ถูกตัวตนนั่นจึงไม่ใช่โลกุตระส่วนโลกุตระนั้นรู้จักตัวตนของกิเลสแล้วลดกิเลสถูกตัวตนจนสามารถดับกิเลสถาวรได้ดับได้สนิทสิ้นไม่ฟื้นอสังกุปังไม่กลับกำเริบใหม่ไม่ฟื้นตายไม่ฟื้นได้นี่เป็นโลกุตระนี่เป็นของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าได้กุศลโลกีกับกุศลโลกุตระก็ขอยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้ฟังง่ายๆเช่นนายกบริจาคเงิน1ล้านนี่เป็นต้นนายกมีกุศลโลกีแล้วแต่นายกทำใจในใจโยนิโสมนสิการไม่เป็นแต่นายจอดก็ได้ให้แล้วเสียสละจริงๆเป็นของวิสิทธิของเขาเงินล้านเขาก็ทำบุญเขาก็สร้างกุศลเขาได้แล้วรูปสโลกีส่วนโลกุตระนั้นนายกหรือนายขอก็ตามเสียสละเงินล้านหนึ่งแล้วอ่านจิตตัวเองได้ด้วยจนสามารถทำจิตตัวเองอย่าให้เกิดกิเลสซ้อนเป็นอันขาดให้คือให้สละคือสละมันจะมีความอยากได้ความขี้เหนียวตรณีหวงแหนทวงบุญทวงคุณหรือแม้แต่หลงบุญหลงคุณที่ตัวเองทำดีนี้อย่างไรให้หมดเลยแล้วลดกิเลสนั้นให้ได้มันไม่ง่ายนะลดถูกลักษณะหวงแหนทั้งที่ให้อยู่นี่แหละก็หวงแหนมันยังมีให้เพื่อเอาหน้าเอาตาซ้อนแล้วหวงแหนก็ยังหวงแหนนะอยากได้หน้าได้ตาอีกทำทานอย่างมีหน้ามีตาได้หน้าได้ตาเลือกแหล่งเลือกคนเลือกอะไรต่ออะไรที่จะทำทานได้โกโก้รู้ๆอะไรอีกค้าขายหากำไรเกินควรอยู่นะมีกิเลสโลภกิเลสเห็นแก่ได้มีผลได้อยู่เหมือนกันแต่เสียสละเขาก็มีจริงแต่เขายังไม่รู้ความจริงขนาดโลกุตระนั้นยังจะต้องเรียนรู้ว่าจิตใจในล้างได้จริงล้างได้ละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนมีสภาพเกิดอัตตาซ้อนอุปกิเลสซ้อนหรือไม่นี่คือโลกุตระเงินล้านก็ได้เสียสละเป็นโลกียกุศลแล้วลดกิเลสได้อีกเป็นโลกุตระกุศลไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นการทำบุญแบบโลกุตระผู้ที่ถึงขั้นโลกุตระได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งโลกียกุศลได้ทั้งโลกุตระกุศลส่วนโลกียะนั้นไม่รู้จักโลกุตระนั้นมันจะได้โลกีอย่างเดียวศาสนาใดๆอื่นๆในโลกถึงส่วนมากได้โลกีโลกุตระจริงๆจะไม่ได้เท่าไหร่อาจจะพยายามทำใจในใจของตัวเองไปอย่างอนุมานอย่างไปตามมีตามได้คือมันไม่มีหลักวิชาที่ชัดเจนลงไปเป็นวิทยาศาสตร์ไปถูกต้องของจริงอย่างชัดเจนเหมือนอย่างพุทธสอนมันก็อาจจะได้บ้างตามสามัญสำนึกของมนุษย์ปฏิภาณก็พอรู้ก็ได้บ้างแต่ไม่เที่ยงแท้เพราะว่ามันไม่ชัดเจนทุกอย่างนี่คือโลกียะกับโลกุตระที่ต่างกันเพราะฉะนั้นชาวโสเราเนี่ยได้ทำงานมาจนป่านนี้เนี่ยมาถึงปีนี้แล้วถึงเห็นผลเป็นของจริงมีกลุ่มบุคคลมีกลุ่มบุคคลเป็นชุมชนเลยเป็นหมู่บ้านอยู่เลยโดยหมู่บ้านนี้เป็นคนพุทธชาวพุทธพุทธแบบอโศกได้พัฒนาตนเองและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมีการดำเนินชีวิตมีวิถีชีวิตที่อยู่ในสังคมนี้ด้วยระบบบุญนิยมถึงขั้นสาธารณโภคีสันติโสก็ตาม ปฐมโสก็ตามศีรษะโสก็ตามราชธานีโสก็ตามเป็นต้นอยู่ในระบบบุญนิยมถึงขั้นระดับสาธารณโภคีคือมีทรัพย์สินส่วนกลางและผู้ที่เป็นประชากรของสังคมชุมชนนั้นๆทำงานฟรีทำงานแล้วก็เอารวมใส่กองกลางแบ่งกันกินแบ่งกันใช้จริงๆเป็นสังคมที่กล่าวได้เลยว่ากลุ่มชนพวกนี้ไม่มีอบายมุขไม่มีอาชญากรรมโอ้โหมันมีด้วยเหรอหมู่บ้านตำบลที่ไม่มีอบายมุขไม่มีอาชญากรรมมีหมู่บ้านอย่างนี้ได้นี่ไม่ใช่ของปลอมและไม่ใช่ทำชั่วครั้งชั่วคราวตอนนี้เตะท่ากันหน่อยนะพวกเราล้างหมู่บ้านให้สะอาดเอาอบายมุขออกให้หมดเลยนะพอสักประเดี๋ยวหมดฤดูกาลก็กลับมาทุกคนก็ยังติดอบายมุขต่างๆก็เอามาเละอยู่ในสังคมชุมชนของตนเองไม่ใช่เพราะเรามีถาวรมีอย่างมีปัญญามีเจโตจิตมันไม่ได้ติดจิตมันไม่ได้อยากเล่นการพนันจิตมันไม่ได้อยากกินเหล้าจิตมันไม่ได้อยากสูบบุหรี่จิตมันไม่ได้อยากมาแต่งตัวแต่งตนนะอบายมุขของผู้หญิงนี่คือเครื่องแต่งตัวคือการแต่งตัวที่มอมเมาอยู่ที่ในทั้งโลกนี้โอ้โหเปลืองผลาญมากมากกว่าผู้ชายกินเหล้าเรื่องเครื่องสำอางของผู้หญิงนี่แพงและเปลืองผลาญมากกว่าผู้ชายกินเหล้าหลอกได้กับผู้ชายกินเหล้าผู้ชายขายเหล้าได้อย่างเก่งก็ขวดละพันขวดมันเล่อนะขวดละพันนี่ไม่เล็กนะแต่ของผู้หญิงนี่หลอกของบางทีแต่งนิดเดียวนี่เป็นหมื่นหลายหมื่นก็มีหลอกได้อย่างมากเลยผู้หญิงเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเขาค้าขายสินค้าผู้หญิงเนี่ยรวยทั้งนั้นเลยบริษัทใหญ่ๆในโลกขายสินค้าผู้หญิงเพราะผู้หญิงนั้นฉลาดน้อยอาตมาไม่ได้ว่าเขาโง่นะฉลาดน้อยหลอกได้ง่ายนะแต่ชาวอโศกเนี่ยไม่ได้กิลนะผู้หญิงอโศกไม่ได้กิลคุณจะมองเมายังไงคุณก็โฆษณาไปคอแห้งคอแตกไม่ได้กินแม้แต่ผู้ชายก็บอกคนไทยหรือเปล่าโอ้ยไทยแท้คนที่ไปเมาอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่คนไทยอย่างนั้นไอ้คนยังไม่เป็นอิสระเสรีภาพที่แท้จริงยังถูกมองเมายังถูกกดหัวไม่ใช่ไทยแท้เราจะไปหลงเบียร์หลงเหล้าหลงอะไรต่ออะไรอยู่คนไทยแต่คนที่นี่เขาต่อให้มึงคุณมาตะโกนโบกเวโบกมาจี้คุณไทยหรือเปล่าคนไม่คนไทยต้องกินเหล้ากินเบียร์นี่บอกโอ้ยอย่ามาหลอกเสียให้ยากชาวโศกไม่ตื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคืออยู่เหนือกระแสของโลกีตั้งแต่ระดับอบายโลกอบายเป็นชุมชนที่ไม่มีอบายภูมิแล้วเป็นสวรรค์นั่นเองฟังดีๆนะที่อาตมาอธิบายมีกำลังอธิบายเอาความจริงมาเอาเพชรเม็ดหนึ่งมาแล้วก็ชี้บอกดูเหลี่ยมดูมุมที่เจรนัยดูแสงดูสีดูน้ำที่กำลังชี้บอกพวกเราให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรของชาวอโศกที่พูดนี้เป็นของจริงที่นำมาขยายความไม่ได้หมายความว่าเป็นไอเดียลเป็นจินตนาภาพจินตนาการอะไรอยู่ฝันเฟื่องๆอยู่เท่านั้นเป็นวิมานไม่ใช่เป็นของจริงแล้วจับของจริงมาพวกเราก็ฟังตามนะฟังตามเขากำลังแสวงหาสังคมอันพึงประสงค์กันอยู่ในโลกแสวงหาชุมชนอันพึงประสงค์กันสังคมอันพึงประสงค์หรือชุมชนอันพึงประสงค์แล้วเราก็ทำมาแล้วตามความเข้าใจแบบพุทธแล้วเราก็ใช้ทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาสร้างตัวเราขึ้นมาตั้งแต่แต่ละบุคคลจนกระทั่งกลายเป็นบริษัทหรือเป็นชุมชนเป็นสังคมกลุ่มแล้วมันก็มีวัฒนธรรมมีการดำเนินวิถีชีวิตดำเนินถึงขั้นสาธารณโภคีอย่างนี้แหละนะแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่ผู้หญิงผู้ชายชาวโศกมันไม่เอาฐานเลยผมเผ่าก็ยังงั้นหน้าตาก็ยังงี้มันไม่เหมือนชาวโลกเขาเลยไม่ผัดไม่สีไม่อะไรเลยดูที่หน้าตา ดีไม่ดีก็มีฝ้ามีไฝอะไรก็มีอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่รู้จะกลบจะเกลื่อนเลยนะเสื้อผ้าหน้าแพ้เขาแต่งกันโอ้โหชุดสั้นชุดยาวชุดแปดชุดแหกชุดอะไรต่างๆนานาชาวโซนี่ก็นุ่งปะถุงคลุมอยู่อย่างนั้นน่ะมันจะเชยไปถึงไหนนะจะถูกก็สมมุติหนุ่มปฐุมไปเรียนก็นักเรียนเราก็หนุ่มปฐุมอ่ะเด็กๆ ก็จับหนุ่มปฐุมก็อย่างนี้คือรสนิยมของคนโลกเขานี่เขามองว่าสวยต้องอย่างนี้น่ารักน่าใคร่น่าได้น่ามีต้องอย่างนี้ผู้หญิงก็ต้องอย่างนี้ผมเผาก็ต้องมีเจลมีสเปรย์มีอะไรแล้วแต่จะงุ่นอย่างนี้มีกลิ่นต้องหอมๆดีไม่ดีย้อมสีด้วยสีนู้นสีนี้อะไรต้องอย่างนี้ไอ้นี่มันอะไรวะงอกมันก็งอกอยู่อย่างนั้นน่ะขาวมั่งดำมั่งมันก็อยู่งั้นไม่รู้จะย้อมเยิ้มมั่งเลยโอ้สีเขาย้อมง่ายจะตายไปเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มันไม่น่าดูนะมันงอกนี่เขาว่างั้นนะเขาบอกงอกก็งอกไปที่ขาวก็ขาวไปดำก็ดำอยู่ก็ช่างมันไปละตัดพอไม่รุงรังอยู่สบายๆพอสมควร อะไรก็แล้วแต่เสื้อผ้าหน้าแพร่ความอยู่ความเป็นอยู่อย่างพวกเราสิ่งเหล่านี้อาตมาเทศและอาตมาก็ถามคุณเองนี่คุณฤทธิ์สยาเขาไหมเขาได้นุ่งผ้านุ่งผ่อนแต่งเนื้อแต่งตัวสะสวยเฉิดฉายไลหน้าตาผมเผ่าโอ้โหเซ็ตแต่คุณดูที่เนี่ยโอ้โหรกๆผมรกๆคุณลิศยาเขาไหมซึ่งพวกเราก็ตอบได้ว่าไม่ได้ลิศยาเลยดีไม่ดีออกจะสงสารเขาระวังอย่าไปข่มเขาแล้วกันอย่าไปดูถูกเขาว่าคุณยังโง่คุณยังหลงคุณยังเปลืองคุณยังผลาญคุณยังเสียเวลาคุณยังเสียเงินทองแรงงานแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปยั่วยวนไปหลอกกันผู้ชายก็หลงอันเนี้ยหลงไอ้ปลอมๆหลงไอ้เปลือกๆหลงไอ้แต่งๆปรุงแต่งนี่แหละหลงนะก็ไปหลงเนี้ยแล้วเขาก็ไปคนตาถั่วไปหลอกคนตาถั่วคนสมองถั่วไปหลอกคนตาถั่วผู้หญิงสมองถั่วแล้วก็ไปหลอกคนผู้ชายตาถั่วถั่วๆเลยมาได้กันไปด้วยกันมาด้วยกันแต่งงานกันก็เลยกลายเป็นตระกูลถั่วลูกเต้าออกมาก็เลยลูกเต้าเป็นคนถั่วใจถั่วสมองถั่วตาถั่วเขาก็ไปอย่างนั้นจริงๆแล้วก็นิยมกันมาอย่างนั้นสร้างกันมาหลายชั่วอายุคนหลายเจเนอเรชั่นหลายชั่วอายุคนเขาก็สอนกันและสร้างกันแบบนี้สร้างค่านิยมสร้างรสนิยมสร้างค่านิยมสร้างรสนิยมแล้วมันก็เป็นอุปทานเป็นรสนิยมเห็นอย่างนี้เป็นของดีของน่าได้น่ามีน่าเป็นน่าชื่นชมแล้วเขาก็ได้มันก็ไปโลกก็มาแย่งสิ่งเหล่านี้กันเราหลบออกมาเสร็จแล้วยังมาแย่งกันเองในนี้อีกนะเนี่ยพวกผมรกๆหน้าไม่ฝีไม่อะไรยังมาแย่งกันเองในนี้แต่กามของเราน้อยดีว่ามันไม่มีสามเศร้าที่เลอะเทอะกันมากมายมันมีอย่างเก่งก็มีแต่คู่ของกามแล้วก็ช่วยกันลดไปซ้ำไปแต่สงครามสามเศร้าข้างนอกนี่เขามีเยอะเลยรักแย่งชิงหักสวาดระหว่างคนไม่ใช่คู่เดียวมีคนอื่นเข้ามาแซงสองเศร้าสามเศร้าสี่เศร้าฆ่าแกงกันเดี๋ยวนี้ลงหนังสือพิมพ์กันแม้แต่ตำรวจนี่จะต้องบอกว่าเอกถ้ามันฆ่ากันตายลงมานี่เพราะเหตุอะไรในประเด็นชู้สาวอะไรต่างๆขนาดอายุแก่แล้วยังบอกประเด็นชู้สาวอย่าทิ้งต้องสืบสาวราวเรื่องอะไรนี้เป็นต้นแต่ของอโศกเราเนี่ยในชุมชนในสังคมของชาวอโศกเราจะมีเรื่องของกามที่มีบ้างเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ถึงกับสงครามสามเศร้าในหมู่กลุ่มอโศกเนี่ย แค่สองเศร้านี่ก็ทุกข์แล้วในกรุงอโศกเนี่ยสงครามรักชอบกันในเรื่องสองเศร้านี่เราก็ระมัดระวังเพราะเรามีอุดมการณ์สูงกว่านั้นว่าผู้ตั้งตนเป็นคนโสดพระพุทธเจ้าท่านยกย่องใครๆก็ยกย่องว่าเป็นบัณฑิตส่วนผู้ใดฝักใฝ่ในคนคู่เมถุนคนคู่ย่อมเศร้าหมองคนโง่ด้วยท่านบอกคนโง่ฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมองเพราะเรามีอุดมการณ์สูงกว่านั้นว่าผู้ตั้งตนเป็นคนโสดพระพุทธเจ้าท่านยกย่องใครๆก็ยกย่องว่าเป็นบัณฑิตส่วนผู้ใดฝักใฝ่ในคนคู่เมถุนคนคู่ย่อมเศร้าหมองคนโง่ด้วยท่านบอกคนโง่ฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมองอันนี้เป็นของแท้เพราะฉะนั้นชาวอโศกเราเข้าใจและลดกิเลสกามลงมาจริงๆเพราะฉะนั้นมันมีความจริงอย่างนี้มันถึงไม่เกิดปัญหาฆ่าแกงสามเศร้าเป็นอาชญากรอาชญากรรมกันแบบนี้ทางโลกเขาเป็นแต่ในชุมชนกลุ่มชุมชนหรือหมู่บริษัทชาวอโศกสิ่งเหล่านี้ลดน้อยแล้วจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเจริญหรือเสื่อมไม่มีปัญหาฆ่าแกงอาชญากรรมสามเศร้าไม่มีปัญหาอาชญากรรมลักขโมยปล้นจี้ไม่มีปัญหาที่มันอะไรต่ออะไรที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยผลาญพล่าแม้จะไม่สวยอย่างโลกไม่งามอย่างโลกไม่หรูหราอย่างโลกเขาจะเรียกว่าความเสื่อมหรือความเจริญตอบสิเรียกว่าความเสื่อมหรือความเจริญเรียกว่าความเจริญหรือความเสื่อมยังยืนยันเนี่ยถามขึ้นถามลงก็ยังยืนยันเนี่ยนี่แหละอาตมาว่ามันเป็นสังคมเจริญเป็นซีวิไลเซชันที่แท้จริงแต่คนทั้งโลกเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้คิดอย่างนี้เขาก็คิดไปอย่างที่อาตมาพูดเทียบเคียงไปเรื่อยๆว่าสังคมก็จะต้องวื้อว้าฟูฟ่ารู้ราจนกระทั่งอาตมามากล่าวกับพวกเราว่าเราจะต้องพากันมาจนมาเป็นคนจนพวกเราเฉยไม่สะดุ้งเลยมาเป็นคนจนพูดได้จนได้สำเร็จผู้นั้นประเสริฐผู้นั้นเจริญถ้าไปพูดที่นี่ที่เอาคำพูดนี้ไปพูดที่สนามหลวงเขาจะจับอาตมาส่งโรงพยาบาลบ้าไหมเนี่ยบอกมาพวกเราพัฒนาประเทศชาติทุกคนต้องมาจนทวนกระแสกระทักษิณชินวัตรเขาจะจับอาตมานี่ส่งโรงพยาบาลบ้าไหมหรือไม่คุณทักษิณก็ต้องบอกเฮ้ยคนนี้ทำไมมันมาค้านแย้งมาต้านนโยบายอันยิ่งใหญ่ของผู้บริหารประเทศเขาจะทำให้ประเทศไทยนี่หมดคนจนจะต้องให้รวยคนไทยรวยทุกคนภายในกี่ปีกี่ปี6ปีรวยภายใน6ปีแต่นี่มันมาในมาจากไหนนี่มันประกาศเป่าๆๆๆวันนี้ทุกคนต้องมาจนไอ้นี่มันยังไงนี่จะขบวนหรือเปล่าเนี่ยนะเดี๋ยวต้องบอกที่กลาโหมมหาไทยสอดส่องที่นี่คนเนี้ยขบวนภายในหรือขบวนภายนอกเนี่ยดูแล้วฟังแล้วมันก็น่าคิดนะแต่พวกเราอาตมาถามแล้วพระธรรมก็บอกไปบอกว่าพวกเราต้องมาจนพวกคนเฉยไม่ประหลาดไม่สะดุ้งสะเทือนไม่แปลกใจมันยังจนไม่ค่อยได้เท่านั้นละพอมันยังจนไม่ลงเชื่อแล้วล่ะอันนี้สนิทใจอาตมาไม่ได้พูดเองนะมาจนนี่อาตมาแปลจากคำว่าอปิชฌะของพระพุทธเจ้าอปิชฌะมามักน้อยเอาน้อยมีน้อยอปิชฌะนี่น้อยน้อยลงไม่ใช่ไปมากมากมักน้อยลงทำมากๆแต่กระจายเผื่อแผ่บริจาคช่วยเหลือเสียสละให้คนอื่นมากๆตัวเองไว้น้อยๆแม่น้อยก็ให้พอสันตุฐิหรือสันโดษแต่ไม่ได้เบียดเบียนตนเองไม่ได้มีวิหิงสาไม่ได้เบียดเบียนตนเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นน้อยก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนตนเองนะเพราะงั้นถ้าเราน้อยได้หรือมาจนได้สำเร็จนี่มันเป็นความประเสริฐมันเป็นความกล้าหาญและคนเรานี่ต่างคนต่างมาจนแต่ขยันสร้างสรรเสียสละเกื้อกูลเราก็จึงไม่เอาไว้มากเราจึงจนเราไม่สะสมมันก็จนแต่จนแล้วก็ยังเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นเพราะมาเป็นคนจนนี่แหละจึงได้ช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือ Great Economics นี่คือเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันเป็นความจริงเพราะเราไม่จนนี่แหละเราจึงได้เสียสละผู้อื่นเพราะหลักเศรษฐศาสตร์นี้เนี่ยลึกซึ้งซับซ้อนตอนนี้เขากำลังอธิบาย GDP กันมุ่งอ่านเศรษฐศาสตร์หรือวัดเศรษฐศาสตร์กันด้วย GDP Gross Domestic Product ใน GDPคือการสร้างสรรค์ภายในแล้วก็มันก็มีส่วนได้ส่วนอะไรต่ออะไรนี่มันเท่าไหร่ GDP Gross Domestic Product เขาก็เอามาวัดกันโดยการสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปประเมินการสร้างแล้วก็ไปวัดเอาที่ผู้ที่มีเอามาบวกบวกบวกบวกบวกโดยความลึกซึ้งแล้วเนี่ยคนที่มีเขามีตัวเลขเขามีหลักฐานคุณก็เอาเลขเหล่านั้นมาบวกบวกบวกบวกแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความเจริญตีราคาเป็นผลได้มารวมๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยโอ้โหสร้างสรรค์ได้มากเท่านั้นเท่านี้โดยเฉพาะยิ่งสร้างสรรค์ภายในแล้วและเนี่ยแล้วขายออกไปประเทศนอกได้เงินเข้ามาเท่านั้นเท่านี้ด้วยเป็นตัวเลขที่สูงแล้วก็เอาพวกเหล่านั้นมาวัดค่าของเศรษฐกิจของประเทศว่าปีนี้กี่จุดกี่จุดเทียบเคียงกับแต่ละปีแต่ละปีเจริญขึ้นหรือว่าเสื่อมลงถ้าคิดอย่างบุญนิยมเนี่ยมันไม่มีตัวเลขมันไม่มีการกอบโกยมันไม่มีการเอามาเป็นสะสมเอามาเป็นของตนมันสะพัดไปทันทีกระจายไปเป็นหัวแหลกหัวแตกเลยคือเสียสละไปทันทีออกไปทันทีทำทันทีสละเอาหมดทันทีจดตัวเลขไม่ทันไม่มีหลักฐานให้จดสละไปทันทีเกื้อกูลอย่าว่าจะภายในเลยเกื้อกูลแม้กระทั่งถึงภายนอกไปถึงต่างประเทศนั่นแหละเพราะเศรษฐศาสตร์ชนิดนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถคิดและไม่สามารถที่จะนำมารวบรวมวัดค่าได้เพราะเราให้โดยไม่คิดแล้วก็ให้อย่างเร็วด้วยยังไม่มีเวลาที่จะมาเนี่ยได้รายได้ตีราคาเป็นเงินแสนหนึ่งแล้วคุณก็เอามาจดบัญชีได้นี่พอทำแล้วนี่ยังไม่ได้ตีราคาเลยซ้ำไปมันอาจจะมากกว่าแสนเลยสะพัดปุ๊บเลยกระจายไปเลยให้แจกจ่ายแก่คนนั้นคนนี้มันก็เลยไม่มียอดมารวมมาทำอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เขาจะต้องศึกษาโดยเฉพาะทั้งนักเศรษฐศาสตร์จะต้องศึกษาแล้วก็จะต้องมาเรียนรู้ใหม่คนชนิดที่ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะให้จดได้เห็นโดยรูปธรรมจนฐานะไม่ดีเลยนะอาจารย์วิชัยรูปขำอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะอยู่นิด้าเป็นนักทำงานในสภาพัฒน์สภาพัฒน์ก็มาทำวิจัยโดยเอาโมเดลของโรงเรียนโรงนาที่จังหวัดอุบลกับราชธานีอโศกสองแห่งทำปรากฏว่าที่โรงนาโรงเรียนโรงนาเนี่ยพอทำวิจัยแล้วเสร็จสรุปผลได้คำตอบออกมาสั้นๆว่าโรงเรียนโรงนาเนี่ยเวลาประชุมเวลาที่จะร่วมมือการร่วมนี่หลวมการร่วมมือหลวมแต่ก็ร่วมมือกันแล้วก็ได้ความเข้าใจพอสมควรเสร็จแล้วก็ลงมือสร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วผลได้แต่ละคนมีผลได้เจริญขึ้นฐานะดีขึ้นได้เงินมาแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละคนในชุมชนนั้นชุมชนโรงเรียนโรงนาเนี่ยเพิ่มรายได้ขึ้นมาแต่ละคนเพิ่มรายได้มาเป็นตัวเลขตัวหลักตัวได้เลยส่วนราชธานีอโศกแต่ละบุคคลในราชธานีอโศกไม่มีตัวเลขไม่มีผลได้แสดงว่าสังคมไม่เจริญด้วยเศรษฐกิจราชธานีอโศก ฟังให้ดีนะพวกเราจะเข้าใจแต่ความแน่นมีมากกว่าความรวมหมู่รวมกลุ่มความพลังรวมมีผลแน่นสร้างสรรค์เป็นหมู่เป็นกลุ่มดีแต่แต่ละคนไม่มีรายได้แต่ละคนรายได้น้อยเลยไม่เลยตัวเลขที่จะวัดค่าไม่มีสรุปไม่ได้ช่วยสังคมเพราะว่าความเจริญไม่ออกไม่เห็นภาพความเจริญแต่ในโรงเรียนโรงนาทุกคนฐานะดีขึ้นเห็นความเจริญสังคมเจริญนี่คือการวัดค่าประเภทเผินเผินนี่คือเรื่องจริงความจริงอาตมาหยิบของจริงนี่มาให้ฟังอาตมาพอฟังแล้วเขาวัดค่างี้อาตมาก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าจะไปรายงานที่สภาพัฒน์ถ้าให้อาตมาได้อธิบายกับตัวใหญ่ของสภาพัฒน์ได้ดีนะแต่ถ้าคุณไปเสนอรายงานอย่างนี้ให้แก่สภาพัฒน์บอกว่าราชธานีอโศกนี่ไม่มีความเจริญทางสังคมประเทศไทยไปไม่ออกแน่ไปไม่รอดแน่ตายแน่ฟังดีๆนะบางคนอาจจะฟังเข้าใจยากบ้างในพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ของสังคมแต่ถ้าฟังดีๆก็จะเข้าใจเพราะอาตมาไม่ใช่นักวิชาการที่พูดภาษาวิชาการอย่างยากเย็นอะไรอาตมาพูดภาษาไทยๆง่ายๆฟังให้ดีๆนะเพราะความลึกซึ้งของเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยมันลึกซึ้งอย่างนี้เราทำเราไม่ได้สะสมเราไม่ได้ไปตีราคาเอาเปรียบแล้วเอามากักเก็บอะไรเลยเราไม่ได้แต่สังคมได้ยิ่งกว่าโรงงานโรงงานคุณยังมากักตุนของแต่ของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลเองคุณได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นก็ขึ้นกอบโกยสะสมไม่มากขึ้นแต่ของสังคมบุญนิยมของราชธานีนั้นสร้างผลผลิตสร้างอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันขายถูกด้วยราชธานีขายถูกด้วยราคาที่ได้เป็นเงินเข้าก็ไม่มากด้วยของเขาได้มากราคาได้ดีก็เลยได้เงินก้อนและมาสะสมเป็นตัวตนรูปธรรมเห็นจริงๆนี่แหละเป็นความเผินหรือเป็นสิ่งแตกต่างที่เข้าใจยากแล้วพอเราฟังดูนี่เข้าใจได้ไหมงงไหมไม่งงพวกเราไม่ต้องศึกษาเป็นนักศึกษาจบปริญญาตรีโทเอกมาฟังได้ใช่ไหมฟังได้เห็นความจริงโดยเฉพาะเราเป็นอยู่จริงด้วยเรายิ่งเข้าใจง่ายที่อาตมาหยิบขึ้นมาพูดนี่เพื่อที่จะให้เราเห็นความแตกต่างและความเข้าใจของสังคมแม้ในระดับปัญญาชนหรือนักวิชาการแล้วจนกระทั่งเนื่องเกี่ยวไปถึงสภาพัฒน์พัฒนาสังคมประเทศเนื่องเกี่ยวไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจะได้รับความรู้นี่ถูกต้องไหมถ้าความรู้นี้ไม่ถูกต้องมันเป็นไงอ่ะอโศกเราก็ยังเป็นอีแรงอยู่ตามเดิมนะเป็นอีแรงอยู่ตามเดิมก็ไม่เป็นไรนะอาตมาว่ามันก็ต้องพิสูจน์ต่อไปแล้วค่อยๆขยายความยืนยันนะเขาเข้าใจได้ก็ได้เข้าใจไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงบังคับกันไม่ได้ข้อสำคัญว่าเราเองเราทำถูกต้องจริงดังที่กล่าวนี่ไหมว่าชาวอโศกนั้นมีสร้างสรรค์เสียสละไม่โลภโมโทสันไม่เอาเปรียบสะพัดสู่ผู้อื่นสังคมอื่นเขาให้เร็วและดีเพราะตามหลักการตลาดของเราเนี่ยสร้างของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจขายสดก็เชื่อเบื่อทวงปวดท้องถ้าชอบหัวเราะกันพอบอกอาตมาบอกว่าปวดท้องเนี่ยทำไมหัวเราะมันเป็นยังไงอ่ะฮะตลกเหรอแค่นี้คลายสดงดเชื่อเบื่อทวงปวดท้องเพราะมันไปทวงมากๆมันก็คลื่นเหียนปวดท้องมันไม่ดีเลยเมื่อยนำไปทวงบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยอยากจะทวงจริงๆแล้วระบบเชื่อสินเชื่อหรือระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นระบบที่ทำลายสังคมมากที่สุดคนไปมีเงินเชื่อไปทำระบบเงินเชื่อเนี่ยจะเป็นการเป็นภาระเกิดการทุจริตเกิดการย่ำใจนักเข้าก็ฆ่าตัวตายเพราะเงินเชื่อเ และที่สำคัญก็คือมันทำลายความจริงของดีมานด์ซัพพลายระบบสินเชื่อนี่ทำลายความจริงของระบบดีมานด์ซัพพลายคืออะไรไม่ใช่ไม่ต้องการก็ซื้อประเด็นที่จะยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆก็คือถ้าระบบเงินสดแล้วเนี่ยการจะประมาณตัวเองและประมาณลูกค้าประมาณความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันจะชัดเจนและมันจะสำรวมสังวรมันจะตรวจสอบความถูกต้องคุณไปซื้อของมาขายเงินสดซื้อของเข้าร้านมาขายคุณก็จะต้องคำนวณแล้วว่าเฮ้ยเราซื้อของมาขายเนี่ยมันจะเหลือหรือเปล่าวะมันจะขายหมดไหมความต้องการของกำลังซื้อของคนมีเท่าไหร่ทุกเจ้าก็จะคำนวณอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นความถูกต้องแม่นยำมันก็จะเกิดเพราะงั้นเราก็จะคำนวณดิมานได้ชัดเจนเมื่อดิมานชัดเจนผู้จะซัพพลายก็ไม่ผิดพลาดแต่ระบบเงินเชื่อเนี่ยมันเหลืองเอามาก่อนก็ได้วะขายได้ไม่ได้ช่างมันเหลือทิ้งมันก็เหลวเละทำลายไปทำลายระบบดิมานซัพพลายเห็นไหมนี่ยกตัวอย่างง่ายๆทำลายระบบดิมานซัพพลายอย่างเลวร้ายเลยเงินเชื่อหลอกลวงกันก็มากคนไหนมีเครดิตทางสังคมดีๆเอาของกู้เงินหน่อย 2,000 ล้านให้มาเลยแล้วได้มาง่ายๆมันก็เหลิงได้มันก็ทำลายเพราะงั้นระบบเงินเชื่อเนี่ยเป็นระบบที่ทำลายสังคมให้ทุกข์ร้อนลำบากลำบนแล้วก็รวนเรวุ่นวายฆ่าแกงกันในสังคมอย่างมหาศาลซึ่งอาตมาเองอาตมาอธิบายไม่เก่งเพราะนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งๆฟังไปเถอะและเอาไปเห็นท่านชัดเจนแล้วว่าควรจะเลิกระบบเงินเชื่อให้ได้เพราะฉะนั้นนี่เราตั้งหน้าตั้งตาอยู่ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะสร้างระบบเครดิตเหนือเครดิตคือเชื่อถือด้วยความจริงทั้งหมดเลยไม่เชื่อถือด้วยความเชื่อน้ำหน้าคุณเท่านั้นไม่เอาค้างไว้อะไรไม่เอาไม่เชื่อเชื่อความจริงคุณมีร้อยซื้อร้อยคุณมีร้อยซื้อ90เหลือไว้ที่คุณอีก10ก็ดีเพราะคุณจะค้าขายของคุณก็เท่าที่ทุนเรามีตัดภาระความต้องไปทวงหนี้ทวงสินจะต้องมาคิดเลขคิดบัญชีต้องมาจดเอาไว้ต้องไม่อะไรๆนี่ย่อยๆอธิบายให้มันดูละเอียดไปอีกตัดปัญหาหมดเลยทะเบียนบัญชีอะไรก็ไม่ยากง่ายเพราะมันสั้นมันจบในตัวของมันเองมันไม่ต้องมาลากต่อกลับไปกลับมาอะไรต่างๆนานาอีกหลายตลบมันไม่ต้องนี่เป็นต้นนะเพราะงั้นระบบเงินสดนี่จึงเป็นระบบที่จะต้องรังสรรค์เป็นนโยบายของระบบบุญนิยมอย่างเอาจริงเอาจังตอนนี้เราก็พยายามทำขึ้นมาได้พอสมควรนะได้พอสมควรแล้วก็จะเกิดผลนี่แหละจะเป็นตัวอย่างยืนยันแก่สังคมต่อไปนะไม่ใช่เราไปล้มล้างเขานะเขาทำเขาอยู่เราเขาก็ทำไปเถอะแต่เราว่าจะทำอย่างนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นเราจะต่อเราจะเชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆเขาเนี่ยเขามีระบบว่าไม่ได้เราขอมานี่ยังไม่คิดเงินต้องเอาค้างไว้ก่อน6เดือนที่จะต้องมาคิดเงินแล้วบอกไม่เอาเราคุณเอาเงินไปเขาบอกไม่ได้มันรกวุ่นวายของเขาระบบของเขาต้อง6เดือนบอก6เดือนคุณเอาเช็คเงินสดไปเลยหรือจะบอกเงินจะระบุแบเรอร์คือคุณก็เอาไปเลยระบุว่าคุณคือใครฉันจ่ายไปแล้วเงินนี้ไม่เด้งเช็คนี้ไม่เด้งคือเงินสดคุณบอกว่ามีเงินสดคุณก็เก็บเช็คของคุณไว้คุณก็เก็บกันอยู่แล้วคุณไม่เอาเงินสดก็ช่างหัวคุณถ้าคุณอยากจะใช้เช็คคุณก็เช็คไปเลยเรามีแคชเช็คให้คุณอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ค้างไม่ค้างสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเด่นมันเหมือนยิ่งใหญ่มันเหมือนทำอวดอ้างนะแต่เป็นความจริงซึ่งเราทำแล้วจะเกิดระบบสังคมใหม่ระบบธุรกิจระบบพาณิชย์อะไรก็ตามแต่มันจะเกิดระบบใหม่ที่ทำให้สังคมนี้เรียบร้อยสังคมนี้ไม่เดือดร้อนไม่เป็นภาระและไม่สูญเสียบอกแล้วสูญเสียแค่ลงบัญชีแค่อะไรต่างๆมันก็เปลืองไปแล้วทั้งแรงงานทั้งวัสดุอะไรต่างๆมันไม่น่าจะไปทำมันลดลงไปได้อะไรพวกนี้ต่างๆนี่คือแนวใหม่ทุนนิยมพาเลอะเทอะพาบานปลายออกมามากกว่ามากแล้วเขามีซับซ้อนมากกว่านี้อาตมาไม่รู้อีกเยอะของระบบทุนนิยมเขาเนี่ยแต่ระบบบุญนิยมของเราเนี่ย ไม่ต้องไปแล้วคุณจะไปไกลทั้งหัวคุณเดินมันวุ่นวายมากแล้วขนาดที่มีอยู่แล้วที่เรารู้เนี่ยมาลดลงมาให้มันเข้ามาสู่หลักที่เป็นปัจจุบันที่ดีเร็วไม่สูญเสียไม่เปลืองไม่ผลาญเอาอย่างนี้ดีกว่าประณีตประหยัดจะได้ประโยชน์สูงมาประณีตละเอียดละออสู่จุดที่มันเร็วมันไวและมันก็ประหยัดแท้อย่างนี้จะดีกว่านะเราสังคมของชาวอโศกหรือเป็นสังคมพุทธที่เอาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่จะมาลดกิเลสความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้โลภโมโทสันอะไรพวกนี้มาปฏิบัติกับสังคมมาปฏิบัติกับมนุษย์เพราะฉะนั้นชาวอโศกเราเนี่ยแก้ไขปัญหาสังคมด้วยปัญหาที่แท้จริงของมนุษย์ที่เขาไม่เข้าใจที่เขายังไม่รู้ทันเนี่ยแต่มาอธิบายมาในฟังดีๆจะเห็นว่านี่เราได้ปฏิบัติธรรมนี่เรามีประโยชน์ต่อสังคมไหมเราสร้างสังคมไหมเราสร้างสังคมไหมเราสร้างมีอันนึงจะบอกให้พวกเราฟังทุนนิยมกับบุญนิยมเนี่ยคนละอย่างหรือเปล่าคนหนึ่งขาวคนหนึ่งดำใช่ไหมเอาเราดำก็ได้เขาขาวก็ได้เนาะทุนนิยมขาวบุญนิยมเราดำก็ได้ไม่ว่ากันถ้ามันคนละอย่างกันนี่เขาถือว่าเป็นศัตรูกันไหมไม่เป็นนี่แหละประเด็นที่อาตมาจะพูดกับพวกเราเราอย่าไปกล่าวว่าชาวอโศกนี่เป็นพวกบุญนิยมเนี่ยเป็นศัตรูกับทุนนิยมเป็นอันขาดเขากล่าวนั่นคือเขาไม่เข้าใจและเราไม่กล่าวเท่านั้นเราทำจริงด้วยคือเราจะไม่ต่อสู้เราจะไม่แข่งขันแข่งอะไรล่ะเขาไปรวยเรามาจนมันจะไปแข่งกันตรงไหนนี่ล่ะเราไม่ได้แข่งเขาเลยเราจะมาจนเราจะไม่รวยคุณทั้งทุนนิยมคุณแข่งกันรวยแท้ๆเลยแล้วเราจะไปแข่งเขาตรงไหนเนี่ยเราไม่ได้แข่งเราไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้คุณจะต่อสู้กับทุนนิยมเนี่ยคุณตายตั้งแต่ตอนยังเริ่มต่อสู้ก็ตายก่อนแล้วเพราะทุนนิยมเขาใหญ่เขามีทุกอย่างคุณจะเอาอะไรไปต่อสู้เขาอ่ะมันต่อสู้ไม่ได้เพราะงั้นคุณอย่าบังอาจไปกล่าวว่าต่อสู้เป็นอันขาดบุญนิยมจะต้องต่อสู้กับทุนนิยมอย่ากล่าวเลยเป็นการกล่าวผิดอย่าหลงผิดนะอย่าไปกล่าวผิดๆนะเราจะช่วยทุนนิยมเรามีแต่มาช่วยทุนนิยมถ้าคุณจะเป็นทุนนิยมของคุณอยู่อย่างเดิมเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคุณจะไม่เห็นดีว่ามาจนเถอะนะมาลดเถอะนะมาลดการเอาเปรียบเถอะนะมาทำให้ถูกลงอย่าไปขูดรีดเขามากขึ้นเถอะนะคุณเข้าใจคุณมาลดเองถ้าคุณไม่ลดเราไปทำอะไรคุณไม่ได้เรามาทำตัวเรามาทำอย่างเรามั่นใจในของเราว่ามันเป็นประโยชน์คุณค่าอย่างนั้นไม่เป็นประโยชน์เราก็บอกว่าขออภัยนะที่เราจะอธิบายความจริงแต่เราไม่ได้ไปว่าคุณนะแต่คุณทำอย่างนั้นนะจริงๆก็จะบอกว่ามันไม่ดีมันก็คือไม่ดีจริงๆนั่นแหละแต่ขอโทษเถอะเราต้องพูดความจริงอย่างนี้เราเลี่ยงไม่ออกว่าไปเอาเปรียบเอารัดเขาอยู่เนี่ยโลโมโตสันได้อัตราส่วนการกำไรนี่มากขึ้นแล้วคุณก็ดีใจไม่ถูกหรอกนะคุณไปรีดนาทาเรนเอามาให้แก่ตัวคุณเองมากๆแล้วคุณก็มาดีใจเนี่ยแล้วคนอื่นก็ทรมานคนอื่นก็ขาดคนอื่นก็เสียคนอื่นก็ขัดข้องไอ้อย่างนี้มันไม่สวยแต่ถ้าเราสามารถที่จะให้เขาได้เนี่ยมันดีกว่านะนี่คือความจริงเราขอบอกความจริงเท่านั้นนะอย่าหาว่าเราไปว่าเลยอย่างนั้นมันไม่ดีเลิกทำได้ไหมถ้าเราจะพูดเราก็จะพูดอย่างนี้เท่านั้นแล้วก็มีศิลปะพูดถ้าโอกาสที่ไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดเพราะมันจะทำลายน้ำใจกันถ้าเขาตั้งใจจะฟังดีๆแล้วก็สามารถจะพูดได้ในบางโอกาสก็พูดสรุปแล้วเราไม่ใช่ศัตรูของทุนนิยมเราคือมิตรแสนดีบุญนิยมคือมิตรผู้แสนดีของทุนนิยมถ้าใครก็บอกเอ้ยบุญนิยมเนี่ยมันคนละขั้วกับเรามันคนละด้านกับเรามันคนละอย่างกับเรามันศัตรูเราขออภัยคุณพี่เราเป็นพี่เป็นน้องกันเราไม่ได้เป็นศัตรูกับทางทุนนิยมเลยเราไม่ได้เคยแข่งรวยกับทุนนิยมเราไม่เคยไปแย่งกับทุนนิยมเราไม่เคยไปแย่งนะเราไม่ได้แย่งเรามีแต่เอื้อเฟื้อเจือจานช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นก็ขอบอกกันให้พวกเราเข้าใจนะที่อาตมาพูดนี่ไม่ได้แก้ตัวไม่ได้เล่นคารมไม่ได้พูดผิดไม่ได้พูดอะไรที่ไม่เข้าท่า นะพูดความจริงสู่ฟังนะจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ได้ชัดๆนะเพราะงั้นสังคมที่เป็นสังคมมีศาสนาหรือมีธรรมะโดยเฉพาะธรรมะของพุทธของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นลักษณะที่ประหลาดเพราะสังคมโลกสังคมโลกีสังคมทุนนิยมของเขาเป็นอย่างเขาเป็นน่ะแต่ของเรามันมาประหลาดแรกๆใหม่ๆเนี่ยโอ้ประหลาดพวกเรานี่เป็นตัวประหลาดใครเห็นก็บอกก่อนเลยว่ามันไม่ใส่รองเท้าเสื้อผ้าหน้าแพรไปดูแล้วมันก็ยังหนุ่มๆสาวๆมันบ้าหรือเปล่าหนุ่มสาวก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะเขาก็เฮลไปตามแบบสาวๆหนุ่มๆก็สมัยเนี้ยมันไปยังไงกันวะเนี่ยพวกนี้ออกมาจากโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือมาจากอโศก2อโศก3หรือเปล่าแม่มันก็ประหลาดนะไอ้ศรีธัญญามีเรือนอโศก2อโศก3ได้ทำไมชื่ออื่น108ไม่ตั้งอโศกได้โอ้จริงๆมีเรือนอโศกจริงๆในศรีธัญญาอาตมาก็ไปเห็นมากับตาโอ้เรือนอโศกอโศก2อโศก3อะไรก็เรื่องโหแล้วมันยังไงวะมันจะตั้งชื่ออื่นมันก็ตั้งทำไมมันจะต้องมาชนกันทำไมลูกออกมาจากอโศกมาบอกว่าอโศกอ้าวนี่มันใช่แล้วนี่มันออกมาจากศรีธัญญามันอโศกอโศก2หรืออโศก3ออกมาจากหลังไหนโหมันแหมมันจริงๆนะเพราะพวกใหม่ๆแรกๆเนี่ยเขาจะว่าอโศกเราบ้าเพราะมันดูเหมือนมันไม่เหมือนคนโลกๆเขาเป็นแต่เดี๋ยวนี้นี่ค่อยยังชั่วละค่อยยังชั่วละเพราะอโศกก็รู้จักละอโศกเออนี่ไม่ต้องมาแปลงตัวไม่ต้องมากรบเครือนะรู้นี่อโศกในเดี๋ยวนี้ชักลึกนะลึกนะรู้ลึกนะใช่อย่างนี้อโศกแง่เลยนี่คาแรคเตอร์อย่างนี้ใช่ต่อให้ปลอมไปเลยนี่ใส่รองเท้าส้นสูงด้วยนะแต่พวกเราก็ไม่ค่อยใส่แล้วเพราะรู้แล้วว่ามันทุกข์ใส่รองเท้าส้นสูงนะมันยืนเดินลำบากโอ้โหก็เดินเรียบๆเนี่ยมันก็ยังลำบากแล้วคนเราเดินไปก็เมื่อยอยู่แล้วยังมันขยิ่งเก่งกอยอย่างนี้อยู่ได้แต่แถมมีไอ้ฟันคล่ำไอ้ที่ไอ้รองรับจากพื้นจากอะไรนี่แหลมๆเล็กๆด้วยนะโอ้ยทำไมมันถึงได้โง่ขนาดนั้นทรมานตัวเองได้ทรมานตัวเองดีและนิยมกันว่าให้เขาหลอกอยู่นั่นแหละเราก็ดูแล้วพวกเราก็เลยไม่เอาแล้วไม่ไปใส่มันแล้วมันทรมานใช่ไหมรู้ด้วยความจริงแล้วก็ใส่เอาละไม่ค่อยใส่รองเท้าส้นสูงแล้วใส่รองเท้าส้นเตี้ยเนี่ยก็ตามปลอมตัวไปเสื้อผ้าหน้าแพรก็เอาตัวเก่งๆนะตัวเก่งสีสันอะไรไปหน่อยผมผ้าหวีแต่ไม่ถึงขนาดปะแป้งทาลิปสติกอะไรก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มันก็เหมือนคนสามัญคนอื่นที่เขาไม่ทามันก็มีอยู่เยอะเหมือนกันในสังคมปลอมไปยังไงบางทีเนี่ยไปเขาก็รู้อโศกเดี๋ยวนี้มันยังไงไม่รู้อาตมาก็ว่ามันลึกๆยังไงไม่รู้ไม่ส่วนลึกอะไรที่มันเป็นอโศกก็ไม่รู้นะเขาก็บอกเขาดูออกเขาอ้าวไม่เป็นไรละดูออกก็ดียิ่งดูให้ลึกก็แล้วกันให้ลึกลงไปเลยว่าอโศกเนี่ยทีหลังเราจะได้ไม่ต้องปลอมตัวเพราะไหนๆมันก็รู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปปลอมตัวมันยากก็เป็นของเรานี่เราไปนะว่าในทุกวันนี้เนี่ยหลักการของพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ให้เป็นคนประหยัดคนมักน้อยสันโดษอะไรต่างๆนานาท่านไม่เคยแปลงเลยนะจะต้องมามากมากจะต้องมาไม่รู้จักพอจะต้องมาเป็นคนเลี้ยงยากอะไรไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าแม้แต่ที่สุดไม่สะสมนี่ท่านก็เป็นหลักการของท่านมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันยิ่งทันสมัยไม่สะสมคนไม่ก่อโกยคนมักน้อยคนไม่ต้องไปมากมากไม่ต้องไปมีมากอะไรเนี่ยแล้วอยู่กันเป็นสังคมที่เป็นคนไม่ต้องมีเป็นอนาคาริกชนเป็นคนไม่มีทรัพย์สินคารบ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวเองนี่เรียกว่าอนาคาริกชนอยู่กับใครก็ได้อยู่พึ่งพาอาศัยกันไปได้โอ้โหมันเป็นสังคมอนาคาริกชนนี่เป็นสังคมที่ศรีอานจริงๆเป็นกลุ่มพระศรีอานเป็นกลุ่มศรีอาริยะนะเป็นคนที่ไม่ยึดทรัพย์สินเป็นของตัวของตนมีของส่วนกลางใช้ร่วมกันไปแบ่งกินแบ่งใช้แล้วก็ไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ฟุ่มเฟือยไม่ผลาญพลางไม่เห็นแก่ตัวรู้จักประณีตประหยัดด้วยอันนี้อาตมากำชับกำชาพวกเราทุกวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะสุรุ่ยสุร่ายและไม่ประณีตประหยัดทิ้งกว้างไม่ใช่ตัวเราของเราทิ้งไปเรื่อยไม่ใช่ของเราแล้วก็ทิ้งหกตกหล่นเปลืองผลาญอย่างนี้ระวังเราต้องรู้จัก การดูแลรักษาเก็บงำซ่อมแซมอะไรไว้อย่างนี้เป็นต้นและพวกเราก็จะไม่เปลืองไม่ผลาญไม่รั่วไม่ซึมทุกอย่างก็จะอุดมสมบูรณ์เมื่ออุดมสมบูรณ์เราก็สามารถที่จะประณีตประหยัดเนี่ยทำให้สังคมมันกระเตื้องขึ้นมาได้ความขาดแคลนก็จะลดลงเพราะเราสะพัดอยู่แล้วไม่ขาดแคลนอยู่แล้วแล้วเราก็สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ให้มันสูญเสียไม่ให้มันเปลืองมันทิ้งอะไรอย่างสุริสุร่ายมันก็จะเป็นไปรอดนี่เป็นแกนของสังคมที่จะสร้างสังคมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นชาวอโศกนี่มีปริมาณคนที่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพแบบอโศกเนี่ยแบบบุญนิยมเนี่ยเพราะเราสะพัดอยู่แล้วไม่ขาดแคลนอยู่แล้วแล้วเราก็สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ให้มันสูญเสียไม่ให้มันเปลืองมันทิ้งอะไรอย่างสุริสุร่ายมันก็จะเป็นไปรอดนี่เป็นแกนของสังคมที่จะสร้างสังคมที่แท้จริงเพราะชาวอโศกนี่มีปริมาณคนที่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพแบบอโศกเนี่ยแบบบุญนิยมเนี่ยได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือการสร้างประเทศชาติสร้างสังคมขึ้นด้วยวิธีการหรือระบบของพระพุทธเจ้านี้อาตมาจึงมุ่งหวังอยู่ว่าความเจริญอันนี้มันจะสืบทอดต่อไปอาตมาว่าอาตมามั่นใจนะว่าระบบนี้อย่างนี้เนี่ยมันจะแข็งแรงก้าวหน้าพัฒนาการไปอีกในอนาคตเพราะว่ามันเป็นความจริงมันเป็นสิ่งที่ดีของคนของมนุษย์ชาติของสังคมมันดีอาตมาเชื่อมั่นอันนี้จึงประเมินเวลาไว้ว่าประมาณ500ปีในอัตราการก้าวหน้าที่เป็นอยู่เนี่ยอาตมาอาจจะเอาอัตราการก้าวหน้านั้นมาคำนวณก่อนแล้วแต่ทุกวันนี้อัตราการก้าวหน้าดีขึ้นนะเพราะ500ปีนี่มันอาจจะลดลงมาเพราะว่าอัตราการก้าวหน้าทุกวันนี้นี่มันมีปฏิภาคทวีที่สูงกว่าก่อนนี้ที่อาตมาบอก500ปีเนี่ยอาตมาพูดมาหลายปีแล้วนะและอัตราการก้าวหน้าก็จะมากกว่าเก่าแล้วเพราะงั้นในช่วงอายุอีก500ปีที่อาตมาประเมินเวลาไว้นี่อาจจะไม่ถึงอาจจะเจริญคุณภาพของลักษณะมนุษย์ชนอย่างชาวอโศกระบบหรือว่าจะเรียกระบบก็ได้ระบบอะไรระบบบุญนิยมไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ระบบอะไรที่เขาเป็นสังคมนิยมอะไรแล้วแต่ไม่ใช่นี่ระบอบบุญนิยมอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยมันอาจจะเร็วอาจจะพัฒนาเร็วขึ้นกว่าขณะนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยอาตมาอยากจะขอติงอยู่อย่างติงก็คือว่าพวกเราเนี่ยลดความเสพความติดที่เป็นติดอย่างโลกแต่ก่อนนี่โอ้โหจะต้องไปเฮลจะต้องไปกินจะต้องไปสูบไปดื่มไปเสพอย่างที่เคยเป็นแต่ก่อนนี้เราลดมาได้บ้างแล้วแต่ละคนลดมาได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ได้ลดลงมาได้แล้วแล้วเราก็มาอยู่รวมกันและก็มีวัฒนธรรมกินใช้อย่างนี้กันจิตของเรามันลดได้จริงมันไม่กระดี้กระดาแล้วมันไม่ดิ้นรนกว่านี้แล้วเออวันหนึ่งคืนหนึ่งกินเท่านี้ใช้เท่านี้อยู่เท่านี้มันสันโดษพอสมควรเสร็จแล้วเราก็พึ่งตนเองรอดไม่เดือดร้อนมากและยิ่งมีระบบสาธารณโภคีนี่ส่วนกลางเนี่ยไม่ใช่ว่าครอบครัวคุณก็ต้องดูแลครอบครัวคุณนะมันไม่มีพอกินแล้วคุณก็จะต้องลดขนขวายดิ้นรนแล้วนะมันไม่แคบอย่างนั้นแล้วมันกว้างเพราะฉะนั้นคนที่ขยันเขาก็ขยันไปคนสร้างก็สร้างไปแล้วมันก็สะพัดเผื่อพอกระจายเฉลี่ยแล้วพอกินพอใช้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในนี้ก็เลยเห็นว่าไปรอดเพราะงั้นเราไม่ต้องขยันมากก็ยังไปรอดนี่คือจุดที่จะประมาทเราไม่ต้องขยันมากก็ไปรอดนี่เขาก็ทำกันแล้วนี่เขาก็ทำกันแล้วมีคนช่วยกันแล้วเพราะเราก็เสพบังว่าเสพทำนิดๆหน่อยๆพอเท่านี้แหละไม่ต้องกระตือรือร้นมากขึ้นไม่ต้องขนขวายมากขึ้นกว่านี้ จุดนี้แหละอาตมาพูดซ้ำพูดซากที่อาตมาใช้คำว่ามีข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องเมียเสร็จเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาขี่ม้ามีคนช่วยกวาดผ้าขาดมีคนช่วยชุนเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากอันนี้อาตมายกพระพุทธพจน์มาว่าพระพุทธเจ้าตรัสถามทิฏฐิสูตรท่านไม่ให้หยุดอยู่เท่าที่เราเป็นอยู่นี่ไม่หยุดท่านให้เจริญขึ้นกว่านี้วุฒิป่วยการกล่าวถึงความเสื่อมนั่นเสื่อมนั้นท่านไม่สรรเสริญแน่หยุดอยู่เท่าเดิมหรือเป็นอยู่แค่นี้ท่านก็ไม่สรรเสริญอันนี้ล่ะอาตมาหยิบมาตั้งเข้าไว้ตั้งแต่ศาลาอยู่ตรงนี้เขียนอยู่ที่คานศาลาเก่าศาลาเรือนไทยของสติอโศกหลังแรกที่อยู่ตรงนี้เขียนติดกระดาษไว้ที่อื่นก็ไปเขียนอีกเตือนไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วระวังเถอะเดี๋ยวนี้ยิ่งเห็นชัดคนในพวกเราเนี่ยไม่ขนขวายเพิ่มขึ้นจริงคุณพออยู่พอกินแต่ความเจริญมันไม่มีที่จบมันควรจะเจริญกว่านี้คนความอาตมาถึงย้ำบุญกิริยาวัตถุข้อที่4ที่5คืออัปปัจจายนมัยกับเวยาวัจจมัยอัปปัจจายนมัยคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าให้ได้ประสานให้ได้พอเราเกิดปะทะตรงนี้แล้วแม้เข้าไปอยู่ชมรอก็แหมมันไม่เอาอุนี้ดีกว่าเข้าไปอยู่พลังบุญนี้ดีกว่าเข้าไปอยู่ก็ที่พุทธรักษานี้ดีกว่าเข้าไปอยู่ที่ไหนๆก็ไม่สบอารมณ์แล้วก็ไปขัดแย้งกับเขาแล้วก็หนีอยู่เรื่อยไม่อดทนไม่เรียนรู้เพื่อที่จะลดกิเลสเราแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปดูสิภาคเพียรช่วยเหลือเสียสละอย่าไปถือตัวถือตนยังไงยังไงเราก็ละไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ขนขวายขมีขมันไม่ใช่เอาแต่พอแล้วขี้เกียจขนไม่ขนขวายเนี่ยมันคือขี้เกียจนั่นแหละขนขวายขึ้นเพราะถ้าสองตัวนี้ไม่เจริญพัฒนาขึ้นอัปปัจจยะกับเวยาวัจจะเนี่ยอัปปัจจายนมัยกับเวยาวัจจมัยเนี่ยไม่เป็นผลสำเร็จมัยยะหรือมยังเนี่ยมยังแปลว่าสำเร็จอันสำเร็จสำเร็จเป็นผู้ที่ลดถอดอ่อนน้อมถ่อมตนลงไปยอมลงไปหรือว่าขนขวายขึ้นสองตัวนี้ถ้าเผื่อว่าใครทำได้ตัวเราจะเก่งจะสามารถอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปถือดีหรอกไม่ต้องไปแย่งไปชิงไม่ต้องไปกลางอะไรหรอกที่ไหนเราก็เข้าได้เป็นลูกน้องเราใหญ่แล้วก็ตามเราขนขวายเอ้ยไม่ใช่เราใหญ่เราเก่งแล้วก็ตามแล้วก็สร้างสรรค์ไปเถอะคนคือเขาจะเบ่งจะข่มเขาอยากจะเอาตำแหน่งเอายศเอาชั้นเอาอะไรก็ไม่เป็นไรเราก็สร้างไปถ้าเราจะเป็นคนที่ไม่ถือสักถือตัวไม่ถือตนเราจะเก่งจะใหญ่จะอะไรใดเราก็เป็นผู้น้อยไปเรื่อยๆสร้างสรรค์ไปเขาให้ทำหรือว่าเราจะเขาอนุญาตให้เราทำให้เรานำก็นำไม่เรานำแล้วให้เราตามก็ตามถ้าเราไม่ถือตัวถือตนอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้อัปปัจจายนมัยและก็อย่าขี้เกียจอย่าดูดายเวยาวัจจมัยขนขวายเวลากำลังล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังนั่งเฉยๆกำลังพักผ่อนและจะพักไปถึงไหนยังมีที่ให้พักอีกยาวนานที่หลุมฝังศพคุณจะได้พักอีกยาวนานเลยมากมายเลยที่หลุมฝังศพตอนนี้เราก็เมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรอาตมาถึงประทับใจที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจุดสูงสุดเทวดามาถามทูลถามพระพุทธเจ้าว่าตอบสิไอ้ที่คนที่ข้ามอกก็สงสารได้นี่คือคนยังไงท่านตอบสั้นๆอ๋อคนไม่พักคนไม่เพียรไงนั่นแหละคนที่ข้ามอกก็สงสารได้ก็คือคนที่ถึงฝั่งคนที่ไปถึงนิพพานคนที่ถึงนิพพานเพราะฉะนั้นคุณลักษณะของนิพพานคือไงคนที่เป็นอรหันต์คนไม่พักคนไม่เพียรไงฟังแล้วก็อะไรว่าคนไม่พักคนไม่เพียรเป็นอรหันต์แหละคนรู้จักพักรู้จักเพียรนั่นแหละไม่พักก็คือเพียรไม่เพียรก็คือรู้จักพักอันสมควรคนเราจะเพียรมากกว่าพักหรือจะพักมากกว่าเพียรคนเรานอนมากกว่าทำงานหรือทำงานมากกว่านอนคนชอบบำเรอกิเลสที่ชอบ คนเราเนี่ยเวลานอนนี่น้อยกว่าเวลาตื่นหรือเวลาทำงานเวลาตื่นคือเวลาทำงานสร้างสรรค์คนเรานี่เวลาตื่นมากกว่าเวลานอนนอนไม่เท่าไรหรอกใครจะไปนอนวันละ12ชั่วโมงโอ้โหถ้านอน12ชั่วโมงนี่สงสัยต้องติดกลาให้แล้วเนาะไอ้คนนี้ต้องให้บ้านให้เมืองเพราะมันนอนกินบ้านกินเมืองได้นอนวันละ12ชั่วโมงมันไม่ไหวหรอกมันมากไปเอาเด็กก็แล้วเถอะเด็กเกิดใหม่ก็จะต้องนอนเพราะว่าแกกำลังอยู่ในภาวะสร้างสรรค์พลังอะไรแต่คนเราขึ้นมามันไม่เป็นนอนอย่างนั้นเราจะต่อให้ยังไงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนเราจะทำงานมากกว่าที่จะพักจะนอนหรือคนพักน้อยกว่าเพียรคนเพียรมากกว่าพักเพราะหลายงานที่เรามันไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปต้องพักอะไรมากมายเราเพราะว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็พักในตัวของมันเพราะงั้นทำได้ทั้งวันน่ะ15ชั่วโมงมันก็ทำได้ทั้งวันน่ะมันไม่ได้หนักหลายงานมากมายถ้างานหนักๆก็คุณทำแล้วคุณต้องพักพอสมควรแล้วพอหายเหนื่อยแล้วคุณก็ทำได้อีกใช่ไหมนี่เป็นต้นนะนี่คือคุณลักษณะต่างๆที่อาตมาว่าอาตมาได้จากการศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาสอนพวกเราให้พวกเราได้เป็นอย่างนี้ก็เกิดอย่างนี้ขึ้นมาบ้างเพราะงั้นก็ขอเตือนพวกเราว่าพวกเรานี่ได้ดีมาพอสมควรแล้วจะต้องพยายามทำให้ดียิ่งกว่านี้ต้องขนขวายนะต้องมีอัปปัจจยนามัยและวิยาวัจมัยขึ้นมาได้มากกว่านี้ยิ่งขึ้นทุกวันนี้นี่สังคมข้างนอกเขากำลังเลตามามองอโศกอยู่เลตามามองแต่ก่อนเขาไม่แลเลยดีไม่ดีเขาก็ปิดนอกจากไม่แลแล้วบ้วนน้ำลายใส่ได้อโศกนี่เขาหยามหยันเขาดูถูกดูแคลนแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราจะมีอะไรดีๆขึ้นมาไปให้เขารับรู้ว่ามันก็มีอะไรพอดูได้นะดีๆบ้างเหมือนกันคือสังคมเขาก็รู้สึกจะเข้าใจขึ้นยอมรับขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอโศกเราเนี่ยมันงานมันมากเพิ่มขึ้นก็ทำงานถูกสัจจะทำงานแล้วเอาราคาค่าตัวน้อยหรือถูกแล้วไม่เอามากไม่เอาเปรียบมากแต่ทำงานให้ดีๆทำงานให้ได้มันมากๆให้คนอื่นได้มากๆใครมันจะไม่ชอบคนอื่นยิ่งเขาเป็นคนโลกขี้โลกไปคิดได้เปรียบเขาก็ยิ่งชอบเพราะงั้นของเราไม่เป็นศัตรูกับทางทุนนิยมเขาสักอย่างเราเป็นผู้ที่เราเสียสละสร้างสรรค์เป็นคนเกื้อกูลเป็นคนให้เป็นคนไม่ได้เอาเปรียบเอารัดอะไรนี่ที่ไหนเขาก็ชอบทั้งสิ้นน่ะไม่ต้องห่วงหรอกใช่ไหมแล้วเราก็เต็มใจที่จะเสียสละสร้างสรรค์ที่จะให้เขาเอาเปรียบเต็มใจที่เสียสละให้เขาได้โดยซ้ำเพราะว่ามันเป็นความดีงามเราเข้าใจแล้วด้วยปัญญามันไม่ใช่เป็นความเลวทรามตรงไหนเพราะงั้นคนอย่างเรานี่จะอยู่กับโลกไปอีกนานจะอยู่ได้กับโลกเขาเพราะเราไม่ได้เป็นตัวที่ไปทำลายเขามีแต่ตัวเสริมหนุนให้แก่เขาเพราะอยู่กับชาวทุนนิยมก็อยู่ได้อยู่กับคนเอาเปรียบเอารัดเราก็อยู่ได้เพราะเราไม่ได้ไปทำลายเขามีแต่เขาจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาหรือไม่เท่านั้นเองเราก็ยืนยันที่เราเป็นเช่นนี้ที่เราเป็นคนแบบนี้เราก็ยืนยันไปนะที่อาตมาหยิบเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดนี่เพื่อให้พวกเราได้ตรวจสอบนี่ทบทวนเพื่อความเห็นจริงนั่นอย่างหนึ่งและก็เพื่อความมั่นใจนั่นอีกอย่างพอเห็นจริงขึ้นบ้างไหมแล้วมั่นใจเพิ่มขึ้นบ้างไหมเนี่ยแล้วจะขมีขมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วอาตมาก็ขอเติมลงไปว่าคนเรามีเวลาเกิดมานี่เอาเวลามาทำอะไรเอาเวลามาสร้างสะสมอกุศลใช่ไหมไม่ใช่เอาเวลามาไม่เล่าไม่เรียนใช่ไหมไม่ใช่เอาเวลามาไม่ฝึกไม่ฝนใช่ไหมไม่ใช่อีกตกลงคนเราเอาเวลามาสร้างสรรค์ศึกษาฝึกฝนสะสมกุศลแล้วจะช้าอยู่ใหญ่เพราะฉะนั้นเกิดมามีชีวิตเนี่ยไม่ใช่คนโง่ๆเขาก็ไม่รู้จักอะไรเอาละแย่เข้าไปตรงที่ตัวที่มันหลงงมงายกันมากคือคนเราเกิดมาเพื่อที่จะสั่งสม กามสุขลิกะเพื่อเสพความสุขในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใช่ไหมอ้าวทำไมแล้วก็เขาแย่งชิงกันอยู่เต็มโลกอะรูปอันน่าเสพรสอันน่าเสพเสียงอันน่าเสพกลิ่นอันน่าเสพสัมผัสอันน่าเสพโอ้โหซื้อราคาแพงๆเขาก็จ่ายลงทุนเมื่อมารู้ความจริงแล้วว่าไม่ใช่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้เวลาไปสะสมกามให้หนายิ่งขึ้นได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่ยิ่งหนายิ่งจัดจ้านขึ้นอันนั้นมันอวิชชาหรือว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วเพราะงั้นในวิชาหรือในสัมมาทิฏฐินั้นอย่าไปสะสมเลยในเวลาทุกเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องไปสะสมสิ่งเหล่านั้นมาเพิ่มลดได้ล้างกิเลสที่มันไปยังหลงเสพหลงติดอยู่ได้นี่ตั้งหากคือตัวจริงที่ควรจะกระทำควรจะประพฤตินะเพราะงั้นในโลกของโลกุตระเนี่ยชัดเจนในความจริงพวกนี้สรุปแล้วเกิดมามีชีวิตแต่ละวินาทีแต่ละวินาทีเนี่ยเราเพื่ออะไรเราก็รู้แล้วใช่ไหมเพื่อขัดเกลาเพื่อสร้างสรรค์กุศลเพื่อเป็นคนแข็งแรงอดทนเป็นคนที่มีสมรรถนะสูงเป็นที่พึ่งของโลกอย่างพระพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นพระโลกนาถเป็นที่พึ่งของโลกเพราะงั้นลูกของท่านก็เป็นที่พึ่งของโลกน้อยๆตามลำดับนะถ้าอย่างเป็นผู้ที่มีคุณภาพมากๆก็เป็นที่พึ่งของโลกรองจากพระพุทธเจ้าลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นที่พึ่งของโลกได้จริงแม้จะน้อยเล็กน้อยก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีปัญญาหรือเข้าใจทิศทางการเกิดมาของความเป็นคนแล้วเราเกิดมาเป็นคนเพื่ออะไรเพื่อศึกษาพัฒนาตนเองเท่านั้นแหละบางใครยังไปหลงไหลโลกียะหลงไหลลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหลงไหลที่จะสะสมลาภสะสมยศสะสมโลกียสุขให้ตัวเองมีเยอะๆได้เยอะๆได้กามสุขเยอะๆได้อัตถะสุขเยอะๆได้สรรเสริญเยอะๆแบบโลกีนะได้ลาภได้ยศเยอะๆๆๆอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็ไปแย่งชิงกันเพราะโลกโลกีเขาแย่งชิงเสียเหล่านี้กันจริงเราไม่ต้องแย่งชิงแย่งชิงแม้ได้ที่สุดลาภมาเป็นอนาคาริกชนไม่มีลาภมาลาภที่จริงลาภพระธรรมิกาลาภโดยธรรมนี่มีทุกคนมาขยันมันเพียรสร้างสรรค์แล้วก็เกิดลาภโดยธรรมเป็นสิทธิสุจริตแต่เราสละไม่เอามากไม่สะสมไว้เพราะเราก็ไม่มีทำสร้างทันทีแล้วก็ให้แก่กองกลางทันทีสร้างทันทีให้แก่กองกลางทันทีเราก็คือผู้ไม่เหมือนไม่มีลาภแต่มีเพราะขยันทรัพย์แท้จึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากอบโกยไอ้สมบัติผลผลิตหรือไปตีค่าเป็นตัวเงินมากอบกองไว้ไม่ใช่ทรัพย์แท้ๆคือสมรรถนะกับความขยันคุณมีสมรรถนะอะไรที่ดีคุณก็สร้างสิ่งที่ดีทำกรรมที่ดีเป็นกุศลกรรมเสร็จแล้วขยันหมั่นเพียรสร้างแล้วก็สะพัดออกสะพัดออกสะพัดออกเราก็ไม่เหมือนเป็นคนไม่มีอนาคาริกะไม่สะสมไม่กอบโกยไว้ที่ตัวเราเหมือนกับคนไม่มีแต่นั่นแหละยิ่งเป็นคนมีคุณค่ายิ่งเป็นคนมีประโยชน์ต่อผู้อื่นทันทียอดเศรษฐนักเศรษฐศาสตร์ยอดนักเศรษฐศาสตร์เลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่กักตุนเป็นคนสะพัดไปเร็วสะพัดให้แก่ผู้อื่นไปเยอะๆเร็วไวคนอื่นได้ทันทีไปจากเราทันทีเราสร้างสรรค์เป็นลาภธรรมิกาแล้วเราก็รวมส่วนกลางสาธารณโภคีแล้วก็จัดสรรกันสาธารณประกองส่วนกลางแล้วก็จัดสรรเพื่อที่จะสะพัดออกสู่คนอื่นๆก็ให้เร็วที่สุดอาตมาว่านี่สุดยอดเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเลยแต่นักเศรษฐศาสตร์เขายังไม่เข้าใจยังไม่รู้ถึงเขาอาจจะรู้แต่เขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่ไว้ใจสังคมเพราะสังคมเนี่ยมันไม่ช่วยเหลือใครเพราะนักข่าวต้องมีคุณค่าเอาไว้ก่อนกันไว้ขาดหงตกหล่นต้องมีไว้สักแสนล้านเพื่อมันขาดเมื่อไหร่มันจะได้หยิบได้ทันหยิบได้ทันหยิบได้ทัน อยากจะได้อะไรก็จะได้เพราะว่าอะไรมันราคาสูงเท่าไหร่แล้วก็มีเงินซื้อมาบำเรอตนนั่นคือเหตุผลของคนที่ยังติดยังยึด เพราะจิตยึดมากก็ต้องสะสมมากติดยึดน้อยคนที่รู้ตัวเองว่าติดยึดน้อยลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าใจสัจธรรมชัดๆเลยไม่ต้องสะสมหรอกสะสมไปมันไม่แน่หรอกมันไม่จริงมันไม่เด่นหรอกคนน่ะไม่สะสมสิอัปปัจจยะอัปปัจจยะกับอัปปจายนามัยเนี่ยมี2คําพอน้อมทําตนให้ทําตนลดลงอัปปจายอัปปัจจยะไม่สะสมส่วนอัปปาใจอบอัปปัจจายนะอัปปัจจายนะนั่นคืออ่อนน้อมทำตนนี่คือสิ่งที่พูดกับพวกเราเพื่อย้ำเพื่อให้ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราได้ดำเนินมานี่ถูกหรือไม่ดีหรือไม่เมื่อเรารู้เราทำแล้วเราได้แล้วเราก็อ่านของตัวเองตรวจสอบตัวเองว่าอะไรที่ควรจะเจริญขึ้นยิ่งกว่านี้จงทำจงพยายามกันนะอาตมาเองอาตมาอายุ70แม่ตอนนี้นี่พูดถึงความแก่ของตัวเองบ่อยเพราะมันไม่น่าเลยโถเอ้ยเราทำไมเนี่ยเพิ่งเกิดมาหลัดยังไม่ทันไรเลยเป็นคนแก่แล้วนะแก่70เนี่ยบอกแล้วที่ยกตัวอย่างตอนแรกเอ้เราเด็กๆนี่บอกว่าคนอายุ70นี่คนแก่นะเฮ้ยมันมาถึงเราแล้วเหรอเนี่ย70เหรอเนี่ยโหอะไรกันเนี่ยถ้าจะพูดกันอย่างหวาดเสียวก็ว่ามันจนตายแล้วสิเนี่ยถ้าจะพูดกันอย่างหวาดเสียวนะโหนี่มันร่างใกล้เมนแล้วนะไม่ใช่ไม้ใกล้ฝั่งแล้วนะอาตมาไม่ใช่แล้วสํานวนไม้ใกล้ฝั่งฟังแล้วมันต้องไปคิดอีกนานพอบอกว่าร่างใกล้เมนนี่ใช่แล้วดูเลยว่ามันอะไรร่างใกล้เมนเนี่ยมันจวนจะเอาขึ้นเผาได้แล้วมันจะอาตมาก็ถึงบอกว่าอาตมายังไม่ตายง่ายๆ70ยังไม่ยอมตายยังถือว่ายังไม่ถึงครึ่งของอายุอย่างน้อยต้อง75ครึ่งเพราะอาตมาจะเอา151อย่างน้อยต้อง75อาตมาเชื่อนะเชื่อพวกเราเนี่ย1ใจสบายสองทุกอย่างถูกสุขลักษณะเราพยายามทำอะไรไม่ให้เกิดมลพิษพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างนี่หมุนเวียนให้ได้เป็นไซคลิกออเดอร์ทุกอย่างนี่เป็นระบบที่ถูกต้องไซคลิกออเดอร์หมุนเวียนให้มันได้วงจรที่สมบูรณ์สมดุลวงจรที่สมบูรณ์สมดุลอาตมาก็เอาละอาตมาก็ขอสรุปนะว่าพวกเราเนี่ยถ้ารู้จักชีวิตแล้วเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเนี่ยอายุหรือเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้นมันไม่เพื่ออะไรหรอกมันเพื่อมาศึกษาเพื่อล้างละไอ้สิ่งที่มันวนเวียนติดอยู่ในโลกีเนี่ยนานับชาติมาแล้วพระพุทธเจ้าเราตรัสรู้นิพพานตรัสรู้สิ่งที่ไม่ติดยึดอีกเนี่ยอย่างที่อาตมาสรุปให้ฟังเนี่ยนะซึ่งอาตมามั่นใจเลยว่าอาตมาเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและเอาพุทธศาสนาเนื้อแท้มาสอนพวกเรามาแนะนำมาพาพวกเราทำจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันไม่ง่ายธรรมะของพระพุทธเจ้านี่คัมภีราทุทสาทุรนุโพธาสั้นตาปณีตาอัตกาวัจรานิปปุนาบัณฑิตเวทนิยาเป็นเรื่องลึกซึ้งจริงๆเป็นเรื่องเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากจริงๆธรรมะของพระเจ้าจริงยากแต่เป็นไปได้อากาลิโกแม้ยุคนี้อาตมาก็มั่นใจว่าพาพวกเราทำแล้วได้ขนาดนี้นะเพราะงั้นเราจะต้องขนขวายช่วยโลกเขาโลกเขายิ่งบ้ากันใหญ่นะชาติต่างๆประเทศต่างๆเดี๋ยวนี้เขาเป็นทุนนิยมเป็นเรื่องโลกียะที่จัดจ้านหนักสาหัสและเขาก็หาทางออกเชื่ออาตมาก็เห็นว่าโอ้ยทางออกของโลกของสังคมเนี่ยมันมีทางพระพุทธเจ้าพาเป็นแล้วแต่เขาลืมหรือเขาผิดเพี้ยนไปจากธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วมาหาว่าเรานี่ทำธรรมวินัยฮิปริตมาฮิปริตไปจากธรรมวินัยพระพุทธเจ้าอาตมาเขาเอาเถอะเขาว่าบอกเขาว่าไม่เป็นไรอาตมาจะพิสูจน์ว่าอาตมานี่แหละตัวเนื้อแท้ล่ะตัวธรรมะของพระเจ้าล่ะจนเขาจะยอมเชื่อหรือไม่ยอมเชื่ออาตมาบังคับเขาไม่ได้หรอกแต่อาตมาจะพิสูจน์ความจริงถ้าอาตมายังอยู่ก็พาทำไป เพราะเรามาเร่งรัดพัฒนาหน่อยช่วยโลกหน่อยโลกเขาก็เร่งรัดพัฒนาของเขานะทุนนิยมเขาไม่ได้หยุดช้านะเขาไม่ช้าเขาเร่งรัดอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะเราเองเราจะไปมัวดูดายปล่อยไปมันเป็นไรเราพอกินพอใช้เราอะไรต่ออะไรอย่าประมาทอย่าประมาทเพราะมาทุกๆคนนี่ตั้งใจดีๆวันสำคัญสำคัญนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาปฏิญญาณตนแล้วเราก็จะได้พยายามตั้งใจดีๆอธิษฐานดีๆทำประโยชน์คุณค่าประโยชน์ตนนั่นคือละกิเลสประโยชน์ท่านนั้นเขาจะได้ผลจากการหมดความเห็นแก่ตัวหรือกิเลสเราลดเมื่อเรากิเลสลดโลกก็ได้ประโยชน์จากเราเราเป็นคนให้ประโยชน์แก่โลกพุทธชนะหิตายะพุทธชนะสุขายะโลกานุคัมปายะนี่เป็นของแท้นะเอาละนาฬิกาเรือนนี้มันช้าไปขณะนี้มันประมาณ11นาฬิกา15 16นาทีแล้วนะอาตมาไม่ได้เอาเรือนนี้ออกมาดูอีกแต่คิดว่าเพราะอันนี้มันช้าไป 2-3 นาทีเมื่อกี้นี้หลายนาทีนะเมื่อกี้นี้ดูแล้วไม่ได้บวกลบไว้นะตอนนี้17นาทีนะ17นาทีก็ช้าไปประมาณ5นาทีนะช้าไป5นาทีนะเอาละประมาณนี้อาตมาคิดว่าการเทศในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจและมีความตั้งใจนะมีความตั้งใจเพื่อที่จะทำให้มันเจริญตนเจริญท่าของพระพุทธเจ้าแล้วตนเจริญสังคมเจริญไปด้วยทันทีด้วยกันเจริญธรรมทุกๆคนตอนนี้อาตมาได้รับคำชมได้รับคำทักท้วงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพ่อท่านหนุ่มขึ้นงั้นนะทำไมต้องแง่ล่ะมันผิดหรือไงฮะอาตมาใช้คำว่าทักท้วงนะใช้คำว่าทักท้วงจะเป็นคำชมหรือคำติก็ไม่รู้อะไรกันแก่ไม่รู้จักแก่อะไรเงี้ยนะแกแล้วก็ยังมาทำหนุ่มอะไรเงี้ยมันก็เป็นการตินะแกแล้วมาทำหนุ่มแต่ไม่ใช่หรอกนะอาตมาไม่ได้ไปทำกิริยาว่าเขาว่าทำหนุ่มไม่ได้ไปทำกิริยาว่าไปทำหนุ่มแต่ว่าเขาดูตามสรีระร่างกายดูที่หน้าตาเนื้อตัวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ว่าหนุ่มคนเขารู้นะว่าอาตมาอายุเท่าไหร่ใช่ไหมอายุมันก็5656แล้วนะอายุ56แล้วนี่ไม่ได้พูดผิดนะมันแล้วเลยจริงๆแต่มันบวกไปอีกเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะก็มันจะขึ้น70เดี๋ยวก็ถึงมิถุนายนนี่ก็ขึ้น70ละนี่ก็อีกกี่เดือนนะก็เต็ม69อ่ะดิก็มันก็จะขึ้น70ละก็บอกว่าก็จะขึ้น70ไงก็ถึงมิถุนายนนี่ก็ขึ้น70ไงมันก็จะขึ้น70ละนะมันก็ไม่น้อยนะอาตมาก็ยังนึกว่าอะไรกันเนี่ยเราก็พึ่งกันแก้ผ้ากระโดดหน้าตูมๆอยู่ที่สะพานน่ะนะยังนึกเอ้ยเราก็ยังมันก็ยังปันเดียวๆเองอ่ะทำไมป๊อแป๊บป๊อแป๊บไอ้ว่าเราหนุ่มก็ดูเหมือนจะตอนนั้นก็ยังหนุ่มโอ้ยังหนุ่มทำเป็นเตะท่าป๊อแป๊บป๊อแป๊บอยู่อะไรกันนี่เนี่ยเราจะอายุจะขึ้นเลข70แล้วมันอะไรกันแต่ก่อนแต่ไรนี่นะเราโอ้โหคนอายุ60 70นี่มันแก่นะคนแก่นะคนอายุ60 70นี่แก่นะคนแก่นะอะไรนี่มันถึงทีเราแล้วเหรอเนี่ย มันถึงทีเราแล้วเหรอเนี่ยมันแหมทำไมมันไวเหมือนโกหกนะสำนวนเขาแหมมันอะไรมันไวอะไรก็เลยไวเหมือนโกหกทำไมมันแป๊บแป๊บแป๊บเอาละอาตมาก็ยอมรับความจริงก็ได้นะ อาตมาเร่งรัดพัฒนาบุญญาวุฒิหมายเลข4เร่งรัดพัฒนาบุญญาวุฒิหมายเลข4อะไรสุขภาพบุญนิยมนะเร่งรัดพัฒนาเป็นบุญญาวุฒิหมายเลข4คือบุญญาวุฒิล่าสุดนะเป็นบุญญาวุฒิล่าสุดเป็นอาวุธทางบุญบุญญาวุฒิก็คืออาวุธทางบุญล่าสุดใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการที่จะให้มันเกิดผลตามเป้าหมายผลอะไรล่ะผลทางสุขภาพนะผลทางสุขภาพ บุญญาวุฒิหมายเลข4นี้ก็คือสิ่งที่จะเร่งรัดพัฒนาให้เกิดผลเรื่องสุขภาพตามหลักบุญนิยมของเราซึ่งมีแนวโน้มอย่างไรบุญนิยมนี่ก็หมายความว่าเราก็จะทำอย่าไปทำให้มันแพงอย่าไปทำให้มันไปขูดรีดอะไรกันอย่าไปทำเบียดเบียนกันพัฒนาสุขภาพก็จริงอยู่แต่พัฒนาสุขภาพแบบเบียดเบียนกันโอ้ยานี่ดีนะคุณดีจริงๆนะขวดละเท่าไหร่ล่ะ 7,000 ดีจริงๆนะบอกโอ้ทำไมแพงจังเลยมันดีมันหายากนะดีจริงจริงๆก็ไม่มันก็อาจจะดีนะแต่ว่าทำไมมันจะต้องแพงขนาดนั้นมันไม่ควรจะแพงอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาก็ช่วยโอกาสอะไรๆกันอย่างนี้ทางโลกเขาก็ทำกันไปตามเรื่องตามราวอย่างนี้มันไม่ใช่บุญละมันไม่ใช่สุขภาพบุญนิยมแล้วจริงมันอาจจะช่วยสุขภาพได้จริงแต่ไม่บุญนิยมควรละเท่าไหร่ล่ะ 7,000 ดีจริงๆนะบอกโอ้ทำไมแพงจังเลยมันดีมันหายากนะดีจริงจริงๆก็ไม่มันก็อาจจะดีนะแต่ว่าทำไมมันจะต้องแพงขนาดนั้นมันไม่ควรจะแพงอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาก็ช่วยโอกาสอะไรๆกันอย่างนี้ทางโลกเขาก็ทำกันไปตามเรื่องตามราวอย่างนี้มันไม่ใช่บุญละมันไม่ใช่สุขภาพบุญนิยมแล้วจริงมันอาจจะช่วยสุขภาพได้จริงแต่ไม่บุญนิยมสุขภาพขูดทุนนิยมอย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะบุญนิยมเนี่ยหมายความว่าเราจะสร้างสุขภาพกันให้ดีให้เป็นธรรมชาติให้ราคาถูกแต่คุณภาพดีให้เป็นการเกื้อกูลกันเป็นการเอื้อเฟื้อกันใครมีก็แบ่งแจกกันไม่ใช่ฉันมียาดีฉันไม่ให้คุณนะมันแพงมันแปลฉันไม่เกื้อกูลคุณหรอกคุณดีไม่ดีสดสมกับเรื่องของคุณของฉันฉันจะต้องแข็งแรงจะต้องดีของฉันคนเดียวไอ้นี่มันใจแคบมันไม่เป็นบุญอย่างนี้เป็นต้นหลายในอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นไปในเชิงที่จะเป็นคุณค่าทางบุญเราก็พยายามที่จะเสริมสานเสริมสร้างกันนะเราพิมพ์หนังสือออกเผยแพร่ทำซีดีออกทางวิทยุออกทางสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามและก็อบรมกันนำพากันนะให้เป็นไปอาตมาว่าเราพยายามที่จะใช้ความรู้นะเอาความรู้มาประมวลองค์ความรู้ขึ้นมาเพื่อเอามาสรุปเป็นสูตรบ้างเป็นหลักการเป็นวิธีเพื่อจะให้พวกเราเอาไปปฏิบัติกันทำไมทุกวันนี้คนเราจึงจะต้องมาเอาภาระในเรื่องของสุขภาพต้องมาดูแลต้องมาคอยประงบผมต้องมาคอยมัดระวังอะไรต่างๆนานาทำไมเมื่อก่อน50กว่าปีที่แล้วไม่เห็นเขาพูดกันอะไรมากมายในเรื่องจะต้องมาแหมพัฒนาสุขภาพกันอย่างง้นอย่างนี้ยิ่งร้อยปีที่แล้วเขาไม่ต้องพูดกันเลยมันเป็นไปดีเพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมมันเลวลงนะเพราะว่าดินน้ำลมไฟธรรมชาติมันเสื่อมนะเพราะสังคมนำพาเราให้เราเองต้องเสียกิจวัตรเสียอิริยาบถเสียอะไรก็แล้วแต่นำพาให้เราไปอย่างเช่นไม่ต้องอะไรมากหรอกคนที่จะทำงานก็ต้องมาทำงานในอิริยาบถนั่งอยู่ประจำนานวันหนึ่งเช้ามาก็เอาแล้วนั่งประจำทำงานกว่าจะลุกไปทำงานอะไรอื่นก็นั่งตรงนี้เดินกันนิดๆหน่อยๆคือมันไม่สมดุลในการที่จะมีอิริยาบถต่างๆอะไรพวกนี้ทำไมต้องทำงั้นมันจะเป็นจริงๆนะอย่างอาตมาเนี่ยบอกได้เลยว่าอาตมานี่จำนนจริงๆเลยไม่รู้จะทำยังไงมันต้องนั่งทำอย่างนั้นจะเดินไปเดินมาก็เราไปเดินทำยังไงก็พยายามอยู่นะพยายามที่จะให้มันมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ้างอะไรต่ออะไรก็พยายามอยู่อย่างน้อยอิริยาบถที่จะนั่งไม่ใช่ว่านั่งว่ารูปเดียวเลยนะไม่เคลื่อนไม่เปลี่ยนเลยอยู่ก็พยายามที่จะเอาเอ็นไปเอ็นมาอย่างโน้นอย่างนี้คู่ขาคู่แขนอย่างโน้นอย่างนี้มั่งอะไรอะไรก็พยายามอยู่หรือแม้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนเดินไปมาโน่นนี่บ้างพยายามทำอยู่บ้างแต่มันก็ต้องอยู่กับที่เพราะเครื่องมือหรือเครื่องใช้เราก็ต้องทำตรงนี้ทีนี้ทางสมัยโบราณแต่เดิมสิ่งที่มันเสื่อมเสียอย่างที่อาตมากล่าวไปแล้วคร่าวๆเมื่อกี้นี้แต่ต้นมันก็ยังไม่มีและคนสมัยโน้นก็ไม่ต้องมาทำงานอย่างนี้ ส่วนมากเราทำงานอยู่กลางแจ้งทำงานอยู่ในลักษณะที่เคลื่อนไหวแม้แต่ทำงานแม่บ้านแม่เรือนพ่อบ้านพ่อเรือนอะไรก็แล้วแต่ก็ทำงานต้องเคลื่อนไหวไม่ใช่มาทำงานในออฟฟิศทำงานในที่นั่งเก้าอี้ประจำอะไรไม่ใช่ทำงานอยู่ข้างนอกกันทั้งนั้นน่ะถึงมันจะเคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรถ้าไม่จะนั่งประจำที่นั่งจักนั่งศาลนั่งทำอะไรมันก็จะต้องแบกต้องหามต้องยกต้องโค้งต้องคู่แขนเอี้ยวตัวบิดไปมาอะไรต่างๆนานามันเหมือนก็ได้เอ็กซ์ไซส์อยู่ในตัวตลอดเวลาคนก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะทางอาหารการกินอีกอากาศอีกน้ำท่ายเดี๋ยวนี้น้ำในบึงในหนองในคลองในอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันกินได้ที่ไหนเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้ตรงไหนก็จ้วงตักเจอน้ำก็กินเลยอาตมาว่าตั้งแต่ 50-60 ปีที่แล้วอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไปป่าไปเขาไปโน่นไปนี่เลยเจอน้ำก็จ้วงกินไปแม้แต่น้ำในแม่น้ำเนี่ยพวกพายเรือขายของอะไรต่างๆก็หิวน้ำก็จ้วงน้ำก็ดื่มเขาเดี๋ยวนี้ดื่มก็ไปที่หามจะทันไม่ทันนะดื่มก็ไปเดี๋ยวนี้จะหามส่งโรงพยาบาลทันหรือไม่ทันนะจะตายก่อนนะมันจริงๆมันไม่ไหวจริงๆนะเพราะงั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายนี่ก็พูดคร่าวๆให้ฟังถึงความเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างมันจึงจำเป็นจะต้องมาพูดกันจะต้องมาอธิบายกันต้องหาวิธีกันเพื่อที่จะให้มันดีก็ต้องทำนะสองอแรกอิทธิบาทกับอารมณ์เนี่ยสองอแรกนี่เป็นหลักเลยนะถ้ามีอิทธิบาทแล้วจะออกกำลังกายมันก็ยังจะพอไปถ้าอิทธิบาทไม่มีจะออกกำลังกายเลยมันไม่ออกหรอกมันเข้า มันเข้ามันไม่ออกมันไม่พยายามมันไม่ขวนขวายมันไม่อยากออกใช่ไหมถ้ามีอิทธิบาทตัวสำคัญนะถ้ามันเจริญอิทธิบาทเนี่ยมันเจริญตัวอื่นๆก็มีปัญหาเท่าไหร่อิทธิบาทถ้ายิ่งอิทธิบาทนั้นเจริญไปในทางปฏิบัติธรรมลดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด้วยอาหารก็กินอาหารที่เป็นอาหารไม่ปรุงแต่งไม่อะไรอะไรมากมายนักอาหารไม่กินไปตามใจปากไม่ไปตามปากตามอยากตามชอบอะไรมันก็กินอย่างอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอะไรดีๆมันก็ดีใช่ไหมถ้าเผื่อว่าอสองอต้นหรืออิทธิบาทกับออารมณ์มันเกี่ยวข้องกันอิทธิบาทกับอารมณ์นี่ถ้าเผื่อว่าสามารถฝึกฝนธรรมะดีๆๆอารมณ์ก็ดีขึ้นด้วยจิตใจดีปัญญาดีในอารมณ์ก็มีปัญญามีปัญญาเขาควบคุมอารมณ์ของเราเราก็ดีเมื่อจิตใจดีอารมณ์ดีปัญญาดีเราก็รู้จักอะไรๆไม่จะเกี่ยวข้องกับเราอีกจะเป็นอาหารต่อไปเป็นอากาศออกกำลังกายหรือว่าจะเอาพิษออกนะจะเอนกายอะไรก็แล้วแต่ก็รู้จักในสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้วก็ทำให้มันได้สัดได้ส่วนไม่เหมาะสมมันก็ดูดีนะตอนนี้เราพยายามที่จะทำกันถึงขั้นว่าจะมีวิจัยเนี่ยเราจะทำวิจัยเหมือนกันแต่เราจะไปทำวิจัยในแขนงของจิตวิญญาณสุขภาพทางจิตวิญญาณแม้แต่ในสาธารณสุขเขากระทรวงเองเขาก็ตื่นตัวในเรื่องนี้นะพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวเนื่องไปถึงจิตวิญญาณเพราะสุขภาพของคนไม่ใช่มีแต่ทางสรีระของมันเท่านั้นมันเกี่ยวข้องทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเหตุปัจจัยที่หลดเป็นปัจจัยหลักเลยทีเดียวเมื่อเราก็จะศึกษาแล้วเราก็ขอทำวิจัยก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากพวกเราด้วยเพื่อไปจะเป็นหลักฐานเป็นอะไรต่างๆนานาวิจัยไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามเหตุตามผลตามหลักวิชาก็แล้วแต่วิจัยไปแต่ไม่มีมวลไม่มีประชากรไม่มีบุคคลที่มันประพฤติปฏิบัติหรือเป็นไปได้ตามที่เราวิจัยออกมาว่าควรจะดีอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะทำงี้แล้วผลเป็นอย่างนี้มันไม่มีตัวอย่างไม่มีทั้งผู้ประพฤติปฏิบัติไม่มีทั้งผลที่ประพฤติปฏิบัติแล้วมันได้อย่างไรมายืนยันยืนหยัดไอ้นี้ก็วิจัยไปกับวิจัยอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้เยอะในทางวงวิชาการเขานี่วิจัยทิ้งๆกว้างๆวิจัยเอาเงินมาวิจัยแล้วก็ได้เงินวิจัยเสร็จแล้วเป็นยังไงก็อยู่ในตำราแล้วก็เป็นไงก็เก็บไว้ในห้องสมุดเก็บไว้ในตู้ก็เป็นวิจัยอยู่งั้นเลยไม่ได้เกิดผลอะไรเลยวิจัยไปหลายอย่างดีนะหลายอย่างวิจัยออกมามันก็ดูดีอ่ะแต่ไม่ได้เอามาใช้ผลอะไรเลยนี่เยอะเดี๋ยวนี้วิจัยกันวิจัยได้เงินวิจัยได้ปริญญาได้อะไรก็แล้วแต่วิจัยกันไปได้เลื่อนชั้นเลื่อนยศก็ได้ พวกนักวิชาการพวกอะไรนี่เขาก็ต้องทำวิจัยวิทยาอะไรพวกนี้เสนอเป็นงานประกอบของเขาก็ได้เลื่อนชั้นเลื่อนยศครูบาอาจารย์ก็ได้เลื่อนเป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์อะไรไล่ไปตามเรื่องตามราวนักข้าราชการหรือว่าใครต่อใครที่ทำงานทำการอะไรก็ใช้พวกนี้ประกอบมันก็เหมือนกับมีแสดงถึงความรอบรู้แสดงเป็นหลักฐานในการที่จะพัฒนาขึ้นไปมันก็เป็นจริงได้แต่มันต้องลึกลงไปถึงว่าแล้วบุคคลเป็นจริงได้พิสูจน์ความจริงอันนั้นหรือไม่อันนี้เราอโศกเรานี่เน้นในเรื่องนี้อยู่เราจะบอกว่าคนมีศีลแล้วมีไหมในคนมีศีลศีลใครก็รู้ศีล5ดีศีล8ดีขึ้นศีล10ก็ยิ่งดีหรือมีศีลอะไรที่มันมีศีลลึกซึ้งขึ้นเป็นทูตะทุดงเป็นศีลที่แข็งๆเป็นศีลที่ยากๆแต่ก็ขัดเกลากิเลสได้ดีจริงๆพัฒนาบุคคลได้ดีจริงๆมันก็มีอยู่ศีลก็มีอยู่ทั้งนั้นแหละเยอะแยะมากมายเลยแต่มีคนเอาไปปฏิบัติจริงมีผลจริงหรือไม่อันนี้สำคัญนะถ้าไม่มีมันก็ไร้ผลทุกวันนี้จริงๆแล้วความรู้ตำรับตำราทฤษฎีในการยังชีวิตมีเยอะมีเยอะดีดีอยู่ด้วยแต่คนไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติประพฤติให้มันเกิดผลจริงจังอันนี้อาตมาอยากจะขอย้ำพวกชาวเราเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีให้ครบปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะปริยัติก็คือสิ่งที่ควรเรียนรู้นะไปศึกษาเรียนรู้มาพอศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็เอามาปฏิบัติตามที่เราเรียนรู้มาศึกษามาอะไรดีอะไรเหมาะสมอะไรที่ควรจะทำเราก็เอามาปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจนเกิดผลที่จริงปฏิเวทไม่ได้แปลว่าผลนะปฏิเวทแปลว่าแทงทะลุเวทะแปลว่าแทงทะลุแทงไปแทงมาพยัญชนะแทงไปแทงมาทีนี้โดยอัตถะหมายความว่าอะไรโดยอัตถะก็หมายความว่ามันมีผลเกิดผลนั้นแล้วตรวจสอบผลอย่างทั่วท่วนทั้งนอกทั้งในให้ทะลุทุทะลวงทะลุทะลวงหมดเลยแทงทะลุทะลวงตรวจสอบผลนั้นให้ครบครันไม่มีอะไรบังไม่มีอะไรแฝงไม่มีอะไรหลบลี้ไม่มีอะไรซ่อนเร้นเป็นความชัดเจนแจ้งครบนั่นคือความหมายของปฏิเวทนะมีผลเกิดแล้วก็ต้องตรวจสอบผลด้วยตรวจทุกแง่ทุกมุมทุกด้านทุกเหลี่ยมนอกในลึกซ่อนที่ซ่อนที่เปิดเผยที่ปิดบังอะไรต้องตรวจสอบให้ครบครันมันจึงจะสมบูรณ์จึงจะสมบูรณ์เพราะเราจะต้องมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคทฤษฎีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างใดที่เราเอามาพูดกันทุกวันนี้นี่หลักธรรมของพระพุทธเจ้ามากมายหลายข้อที่ไม่เคยออกมาจากพระไตรปิฎกแต่อาตมาก็หยิบออกมาจากพระไตรปิฎกแล้วก็เอามาให้พวกเราศึกษาปริยัติแล้วก็ให้พวกเราปฏิบัติจนกระทั่งเกิดผลปฏิเวทเกิดผลปฏิเวทเป็นต้นว่าไม่ต้องเอาอะไรมากศีล5เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกไม่อยู่ในพระไตรปิฎกก็ถมถืดทิ้งขว้างอยู่ตรงใต้ถุนอยู่ในถังขยะศีล5ทิ้งลงถังขยะไปหมดแล้วแล้วก็เก็บคืนมาเอามาปฏิบัติกันสิชาวโสเราปฏิบัติตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ปฏิบัติศีลกันจริงๆศีล5มีความหมายอย่างไรแล้วก็สมาทานหรือตั้งใจที่จะสังวรศีลสังวรศีลหมายความว่าเอาศีลมายึดถือในตัวเองแล้วก็คอยให้มีสมัปปทาน4สมัปปทาน4มีอะไรบ้างนักเรียน1แฮ่ๆโอ้โหนั่นคือคำตอบแฮ่ๆนั่นคือคำตอบ1สังวรประธาน2ประหารประธาน3ภาวนาประธาน4อนุรักษณาประธานนี่คือสมประธาน4เพราะเราสมาทานศีลแล้วเราก็มามีสมประธาน4สมประธาน4แล้วเราก็ทำยังไงต่อเราก็ไปเอาไปเป็นสติประธาน4หลักสมประธาน4สังวรคุณสังวรคุณสังวรอะไรคุณก็ต้องระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วคุณก็จะต้องดูเมื่อมันไปกระทบสัมผัสทางตากระทบหูได้ยินเสียงรูป กลิ่นรสอะไรแล้วแต่คุณก็ต้องดูกายในกายดูเวทนาในเวทนาดูจิตในจิตดูธรรมในธรรมเป็นสติปัฏฐาน4มันไม่อยากทำคุณก็ต้องอิทธิบาท4เข้าไปเข็นว่าต้องเงาเงาขึ้นอิทธิบาท4ต้องฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเสริมเข้าไป3เศร้านี่แหละเนี่ย4 3เศร้าเนี่ยสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4เนี่ยต้องให้มันทำงานเป็นองค์รวมช่วยกันอย่างสำคัญเพราะฉะนั้นศีลของแต่ละบุคคลเนี่ยก็คือมัชฌิมาปฏิปทาใครล่ะจะสามารถปฏิบัติได้ขนาดไหนศีล5นี่มันก็ต่ำสุดแล้วโดยความหมายของมันเองไม่ฆ่าสัตว์บางคนก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่อ้าวก็ยังอนุโลมไปยืดหยุ่นไปมันได้แค่นั้นก่อนก็แค่นั้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าจริงๆสังวรในเรื่องของสัตว์นี่จะต้องมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ฆ่าสัตว์ใดๆเลยแต่เราจะเอาแค่นี้ละนะส่วนเนื้อสัตว์เรายังอนุโลมยอมกินเนื้อสัตว์อยู่ก็ว่าไปก็ปฏิบัติไปมีสัมปทานมีอิทธิบาทมีสติปัฏฐาน4ปฏิบัติตามความหมายของศีลที่เรายึดถือที่เราตั้งสมาทานขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่อาตมายกตัวอย่างแล้วก็ทำเพราะในชีวิตประจำวันของเราจะมีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะจะมีการคิดมีการพูดมีการรู้จักอิริยาบถต่างๆทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราแล้วก็มีอาชีพเกี่ยวข้องในตลอดทุกอิริยาบถทุกขณะในมรรค8นี่หมดเลยสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะคนก็จะได้ตรวจสอบว่าแล้วเรายังไงเราได้มีสติปัฏฐานเราได้สมบูรณ์อินทรีย์มีสติปัฏฐาน4มีสมปัฏฐาน4มีอิทธิบาท4อยู่ไหมในทุกขณะพวกนี้ถ้ามีแล้วก็ศึกษาต่อไปเราศึกษามาแล้วว่าท่านให้ตรวจสอบนะในมรรคองค์8เนี่ยสังกัปปะท่านก็ให้ตรวจลึกไปให้ตรวจสอบไปถึงนั่นน่ะดูเวทนาในเวทนาดูจิตในจิตดูไปถึงขนาดเห็นเจตสิกต่างๆตรรกวิตรรกสังกัปปะต่างๆพวกนี้ก็เป็นเจตสิกทั้งนั้นแล้วเราสามารถที่จะสังขารได้อย่างไรแค่ไหนมันสัมผัสแล้วเนี่ยกิเลสมันเกิดขึ้นมามีน้ำหนักเท่าไหร่มีอินทรีย์ของกิเลสความเป็นใหญ่ของกิเลสหรืออำนาจหรือแรงของกิเลสมันมากขนาดไหนเราสู้มันได้ไหมหรือเรานี่แหละมีอินทรีย์เพราะเรามีแรงเรามีอำนาจเรามีความเป็นใหญ่ที่ชนะกิเลสที่ชนะกิเลสนี่คืออินทรีย์เรากิเลสมันมีอินทรีย์หรือความสามารถคุณธรรมของเรามีอินทรีย์เราสามารถชนะกิเลสนี่ก็ปฏิบัติธรรมในองค์รวมของสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4เพื่อสร้างอินทรีย์5พละ5อยู่ในฐานรากของมรรค8โพชฌงค์7อยู่ในฐานของสูตรใหญ่มรรค8โพชฌงค์7โพชฌงค์7เราก็ต้องมีสติปัฏฐานสติของเราจะต้องเป็นสติสัมโพชฌงค์อาตมาก็พูดอธิบายซ้ำซากถ้าใครมาเรียนในอาตมาแล้วนี่นะเข้าใจรายละเอียดพวกนี้ไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันไม่เข้าท่าจริงๆอาตมาพูดซ้ำพูดซากพูดวนไปวนมาพูดหลักใหญ่ๆยิ่งหลักสำคัญสำคัญในโพธิปักขิยธรรมอะไรพวกนี้เป็นต้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลายๆอันที่อาตมาพูดบ่อยๆนะถ้าเข้าใจไม่ได้นี่แสดงว่าเรียนอะไรไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเนี่ยอาตมาไม่โทษตัวเองว่าเลคเชอร์ไม่เก่งอาตมาโทษพวกคุณฟังไม่เข้าใจไม่เอาทานฟังยังไงกันฟังบรรยายกันซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาบางคนเบื่อแล้วเบื่ออีกจะตายรู้แล้วพอพูดไปว่าจงบางคนจะบอกพออ้าปากรู้แล้วว่าจะพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวพูดอะไรต่อที่รู้แล้วรู้ก่อนแล้วจริงเหมือนกันบางทีก็ผิดเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆมาแซมมาแถมบางเล็กๆน้อยแต่หลักการก็ซ้ำๆซากๆเก่าๆนะมันถ้าเผื่อว่าเราเองเราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าโพชฌงค์7คืออะไรสติสัมโพชฌงค์คือสติอยู่ในระดับที่มันพาตรัสรู้ไม่ใช่สติสามัญเป็นสติขั้นอริยบุคคลเป็นสติที่ทำงานอยู่อย่างมีการพัฒนาก้าวหน้าเดินขึ้นไปหาเป็นมรรคเป็นผลเดินเข้าทางอริยสัมมาอริยมรรคเดินเข้าทางไปอยู่แล้วก็พยายามสูงขึ้นไปคุณจะสูงขึ้นได้ชั้นอย่างนี้เลยก็เชิญปฏิบัติหมายมันเจริญพุ่งเลยมาในระดับ90องศาเลยเชิญหรือไม่90องศา 50องศาก็ตามใจไอ้นี่แหมเท่าไหร่1องศาโอ้มันจะติดพื้นก็ไม่ติดพื้นนึง1องศามันจะเจริญขึ้นมาโถสูงกับศูนย์นิดเดียวมันก็ไม่เข้าท่ามันก็ควรจะ10องศา20องศา30องศาขึ้นมาเออมากๆหน่อยมันก็พัฒนาขึ้นมาเจริญได้ก้าวหน้าได้เพราะสติของเรานี่เป็นสติสัมโพชฌงค์หมายความว่าสติมันเป็นทั้งสติอยู่ในปัฏฐาน4เป็นทั้งสัมมาสติอยู่ในมรรคสัมมาสติเป็นทั้งองค์อยู่ในมรรคองค์8ด้วยเป็นทั้งสติอยู่ในอะไรก็แล้วแต่มีสัตทินรีย์ว่ามาเคาะไปมีสัตทินรีย์ทั้งในตัวศรัทธาชัดอยู่ในตัวอินทรีย์สตินี่มีกำลังสตินี้มีอำนาจมีความเป็นใหญ่ในตัวของมันว่ามันเป็นสติที่เป็นความระลึกรู้รับรู้รู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสมาระลึกรู้นอกระลึกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ในด้วยเพราะสติจึงไม่ใช่สติสามัญธรรมดาและก็ถูกเงื่อนไขของคุณภาพเงื่อนไขของคุณธรรมประกอบด้วยถ้าสติปุถุชนก็มีเงื่อนไขว่าก็มันสติปุถุชนมันไม่ได้รู้ชั่วรู้ดีอะไรเราทำบาปทำกรรมอะไรมันไม่รู้ทำด้วยกิเลสไม่กิเลสไม่รู้มันทำตามกิเลสนั่นแหละเป็นหลักเพราะกิเลสมันจะพานำพาไปมีสติแต่มันทำชั่วคนโกงเนี่ยไปโกงเขานี่มีสติไหมมันไม่โกงเขามันไม่มีสติไปโกงเขาก็แพ้เขาก็จับเอาไปเข้าคุกหมดเนี่ยใช่ไหมคนจะไปปล้นไปจี้มันก็ต้องมีสติรู้รอบแหมระแวงระไวอย่างระมัดระวังเลยนะแหมมีอะไรมาแล้วเนี่ยมีผู้รู้ผู้เห็นทุจริตของเขาอะไรอย่างนี้ต้องระวังมีสติเราแวดระวังอย่างอะไรดีเพราะสติปุถุชนมันสติมันรู้ทั้งรู้ที่มันทำชั่วมันห่างกันคนละเรื่องกับสติสัมโพชฌงค์เลยไอ้นี่มันสตินรกสติซาตานสติสติเปโตสติเดรัจฉานสติเดรัจฉานสติสัตว์นรกสตินิริยะนิริยะอะไรล่ะนิริยะนั่นแหละสัตว์นรกมันไม่ใช่สติของเทวดามันไม่ใช่สติของอริยะมันไม่ใช่สติของบุคคลที่มีคุณธรรมแม้แต่สติของระดับกัลยาณชนก็ยังไม่ได้เข้าข่ายสติสัมโพชฌงค์ฟังให้ดีนะนี่ขยายความให้ละเอียดซ้อนกันไปให้ฟังสติปุถุชนพูดไปแล้วสติกัลยาณชนสติของคนที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเขาก็พยายามทำให้มันดีให้เป็นกัลยาณธรรมพยายามสิ่งใดดีเขาก็เลือกดีสิ่งใดชั่วเขาก็เลือกลดเลิกละชั่วประพฤติดีศาสนาทุกศาสนาก็สอนกัลยาณธรรมทุกศาสนาแม้พุทธก็สอนด้วยกัลยาณธรรมสอนเพื่อให้ละชั่วประพฤติดีเราก็ทำเพราะยังมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอะไรมันชั่วอะไรมันไม่เข้าท่าเราก็ต้องงดเว้นเลิกให้ได้กิเลสมันมายังไงก็ต้องสู้มันแข็งขืนมันต่างๆนานารู้จักกิเลสหรือไม่รู้จักกิเลสคุณก็อย่าทำกรรมชั่วนั้นให้ได้สติที่พยายามเลิกกรรมชั่วทำกรรมดีเสมอนั่นคือสติกัลยาณชนพยายามภาคเพียรทำขึ้นไปทุกทีทุกทีคุณก็ดีขึ้นสังคมก็ดีมันก็ดีส่วนสติสัมโพชฌงค์หรือสติอาริยชนนั้นมันต้องมีเงื่อนไขชัดเจนว่าเป็นผู้ที่รู้จักโพธิปักขิยธรรมเป็นผู้ที่รู้จักปรมัตถ์คือรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านจิตตัวเองเป็นวิจัยเจตสิกตัวเองเป็นวิจัยธรรมในธรรมแยกกุศลธรรมอกุศลธรรมรู้จักสมุทัยให้จี้ให้ชัดขึ้นไปก็เป็นการรู้ที่อาตมาอธิบายมากมายมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรเห็นอนิจจังอนิจจังแบบโลกีอนิจจังแบบปุถุชนเห็นกิเลสตัวเองหนาขึ้นหนาขึ้นถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันแต่ยังไม่พ้นสกายทิฏฐินะยังไม่ได้เดินทางเข้าเป็นยังไม่ใช่อารมาริยะยังไม่ใช่อารมาริยายังไม่ใช่ทางไปสู่ความประเสริฐยังเป็นอนารมาริยายังไม่ใช่ทางที่เดินไปสู่ทางนิพพานไปสู่นิพพานนะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นอนิจจังเห็นจิตวิจัยทำในธรรมออกอ่านอาการลิงคานิมิตออกอ่านเคหสิตะออกอ่านเนกขัมมะออกและเราเป็นเนกขัมมะจริงไหมเราออกจากกิเลสกามกิเลสโลภโกรธหลงปรับตัวมันขึ้นมาไ เปลี่ยนแปลงมันได้อันนี้จังที่เปลี่ยนแปลงให้มันเกิดวิราคะวิราคาให้จางคลายจากกิเลสมาได้คนที่มีญาณมีสติแล้วก็มีปัญญามีสติมีปัญญาปัญญาคือญาณของเราที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นนามธรรมเลยเห็นจิตเจตสิกเห็นปรมัตถ์ตัวเราต้องมีญาณอ่านเห็นเห็นโอ้นี่มันกำลังทำงานเป็นสัมมาอริยมรรคทำงานสติของเรานี่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกระทบสัมผัสแล้วแล้วเราก็ทำงานจิตมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปเตอะไรก็แล้วแต่จิตของเรานี่ตั้งมั่นแข็งแรงพอแล้วก็พัฒนาอยู่เลยนี่ตรงนี้สังขารเป็นอย่างไรปรับสังขารนี้ให้มาสู่ความลดละจางคลายขึ้นมาให้มันลดกิเลสลงไปได้มุทุภูเตจิตภูตะจิตของเราก็สามารถที่จะทำให้มันมุทุจิตเป็นจิตที่รู้ได้ชัดได้เจนรู้เร็วรู้ไวรู้ทันแล้วก็ปรับได้ด้วยเป็นจิตหัวอ่อนจิตหัวอ่อนมุทุอ่อนจิตหัวอ่อนจิตนี้ก็รับปรับให้มันกิเลสลดได้จริงรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้นี่แหละคือสติสัมโพชฌงค์เป็นสติอาริยะไม่ใช่สติกัลยาณชนยิ่งกว่าสติปุถุชนไม่ใช่แน่นอนนะปล่อยประละเลยไปตามโลกเขาโลกีเป็นยังไงไปเขาโลกีมุนไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรกิเลสกินหัวเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนั้นนะคนโลกเป็นอย่างนั้นไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ไม่ได้ทำดีอะไรเลยไม่ได้ภาคเพียรแม้แต่กัลยาณธรรมเขาก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่แต่ก็ยังมีคนที่ทำกัลยาณธรรมบ้างโดยสามัญสำนึกคนที่ไม่ใช่คนเลวคนชั่วเกินไปก็สำนึกบ้างสำนึกในสิ่งที่มันไม่ดีนะนี่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในสิ่งที่เราประกอบกรรมอยู่ในโลกนี้แม้แต่ประกอบอาชีพการงานอะไรก็แล้วแต่มันไม่ดีนะก็พอรู้ตัวพอสำนึกบ้างแต่ถ้าเผื่อว่าสิ่งล่อมันแรงลาภเป็นต้นยศเป็นต้นสรรเสริญเป็นต้นหรือกามหรืออัตตาก็แล้วแต่กามคุณห้าหรืออัตตาในหลายๆอย่างเออไอ้นี่มันแรงมันกิเลสมันต้องเอามันทนไม่ได้หรอกรู้ว่ามันผิดรู้มันชั่วก็ยังต้องทำปุถุชนก็อ่อนแออย่างนั้นนะส่วนกัลยาณชนก็แข็งแรงขึ้นบ้างเท่าที่เขาจะเป็นจริงถ้าเขาแข็งแรงมากเขาก็สู้ต่อกิเลสเหมือนกันแต่ไม่ประเด็นสำคัญก็คือไม่มีญาณเข้าไปอย่างรู้เห็นปรมัตถ์ต้องให้ชัดเจนไม่งั้นเราแยกไม่ออกว่าแล้วกัลยาณชนแตกต่างจากอริยชนอย่างไรอริยชนแตกต่างจากกัลยาณชนเพราะสามารถรู้ปรมัตถ์สติอยู่ในระดับสติสัมโพชฌงค์ไม่ใช่แค่สติกัลยาณชนไม่ใช่สติแค่ปุถุชนสติสูงกว่าอย่างนี้เป็นต้นนั่นเพราะว่าในโพชฌงค์7สติโพชฌงค์เนี่ยคนเขาก็เอาไปอธิบายกันทั่วนี่ทั่วประเทศแหละนักรู้ก็อธิบายสติก็คือมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอธิบายเหมือนสติ3สติทั่วไปมันแปลว่าความระลึกรู้ตัวก็อธิบายไปมั่วไปทั้งๆที่มีคำว่าโพชฌงค์โพชฌงค์กำกับอยู่ด้วยสัมโพชฌงค์กำกับอยู่ด้วยแต่ก็อธิบายเหมือนกับสติทั่วๆไปผิดมันผิดเพราะในโพชฌงค์7เนี่ยสติก็ดีแม้แต่ความเพียรแม้แต่วิริยะแม้แต่ธรรมวิจัยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นี่เป็นโพชฌงค์3ความเพียรก็เพียรได้นะไอ้โจรมันจะไปขโมยของคนเนี่ยเพียรจะตายมันไม่หลับไม่นอนคนมันถึงเวลาหลับมันก็หลับมันก็นอนไอ้โจรนี่มันย่องย่องย่องโอ้ยมันต้องเพียรยังอะไรดีเขาหลับหรือยังต้องคอยไปขโมยขโจรอะไรเขาทำการในขณะที่คนอื่นเขาจะต้องมีโอกาสน้อยไม่ค่อยรู้ตัวอะไรก็แล้วแต่คนก็หาช่องหาโอกาสนั้นเพียรยังอะไรดีเหน็ดเหนื่อยอดทนใช่ไหมวิริยะเพราะไอ้วิริยะอย่างนั้นมันจะไปเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ได้ไงมันทำชั่วมันวิริยะชั่วมันไม่ใช่สัมโพชฌงค์เลยวิริยะอย่างนั้นหรือแม้แต่วิริยะเป็นกัลยาณชนวิริยะภาคเพียรเหมือนกันภาคเพียรทำดีภาคเพียรละชั่วแต่ยังไม่ถึงขีดที่มีปรมัตถ์ยังไม่มีความรู้ในเรื่องปรมัตถ์ยังไม่รู้จักเคหสิตะกับไม่รู้จักเนกขมะว่าต่างกันอย่างไรอ่านจิตเจตสิกไม่ออกแยกวิเคราะห์อาการลิงคนิมิตอาการรูปนามแยกรูปแยกนามที่มันเป็นลักษณะของอริยสัจสมุทัยกิเลสแท้อาการแท้ทางจิตอาการแท้แท้ทางจิตอาการแท้แท้อย่างนี้เป็นอาการกิเลสอาการแท้แท้ทางจิตอย่างนี้เป็นกุศลอกุศลอะไรก็แล้วแต่ไม่เห็นจริงไม่รู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นวิริยะภาคเพียรก็ภาคเพียรทำอะไรล่ะภาคเพียรสามารถปฏิบัติ ตนเองอยู่ในฐานของสติสัมโพชฌงค์อยู่ในฐานของโพธิปักขิยธรรมมีทั้งองค์ประกอบของสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อยู่วิริยะอย่างนี้เป็นวิริยะที่ชัดเจนธรรมวิจัยวิจัยอะไรก็ได้เลยนี่วิจัยเต็มบ้านเต็มเมืองโอ้โหทําวิจัยกันอะไรกันเมื่อกี้ก็พูดผ่านวิจัยไปแล้วส่วนนึงวิจัยอะไรก็วิจัยไปได้นี่วิจัยธรรมะวิจัยสัจธรรมวิจัยสิ่งที่มันจะพัฒนาให้ตนเองเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอริยะบุคคลเข้าไปสู่อรหันต์เป็นโสดาสกิทาอนาคาเพราะเราเป็นลูกพุทธเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเดินทางนี้เราก็ต้องศึกษาทางนี้พระพุทธเจ้าพาเป็นให้เป็นผู้ที่เจริญเป็นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4สมณะที่1คือโสดาบันสมณะที่2สกิทาคามีสมณะที่3ก็อนาคาสมณะที่4ก็อรหันต์เราต้องเป็นสมณะให้ได้สมณะนี่เป็นได้ทั้งคารวาสทั้งภิกษุผู้บวชผ่านพิธีบวชขึ้นมาก็เป็นสมณะได้ยังไม่ได้ผ่านพิธีบวชขึ้นมาก็ยังเป็นสมณะไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติจนสามารถมีมรรคมีผลพระผู้มีมรรคมีผลเท่านั้นจึงจะเป็นสมณะสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ไม่มี5พูดเลยไปขออภัยมันเลยเถิดไปนิดนึงเพราะเมื่อเราเรียนรู้จะเป็นอะไรแล้วแต่ข้อธรรมะพวกนี้สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เราก็ต้องเข้าใจถึงทั้งความหมายของพยัญชนะและทั้งความหมายแล้วก็ไปปฏิบัติพิสูจน์ความจริงโอ้ตอนนี้เรามีสติสัมโพชฌงค์นะสติของเราเป็นสติสัมโพชฌงค์พยายามภาคเพียรปฏิบัติประพฤติประพฤติจรณะ15อยู่เราสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาอยู่ตอนนี้กำลังทำอิริยาบถอะไรอ่ะกำลังกินกำลังใช้ข้าวใช้ของหรือกินใช้อะไรก็แล้วแต่เรากำลังทำความตื่น